ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องภวตัณหาที่ต้องทำลายโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่29กรกฎาคม2525ที่พุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัดนี้ ถ้าเรามาศึกษากันต่อนะตอนนี้เราพยายามที่จะเร่งในเรื่องของภวตัณหาที่เราจะเรียนรู้ภวตัณหาแล้วก็จะพยายามที่จะดับตัณหาในภพหรือภวตัณหาเราจะรู้สภาพที่มันออกมาถึงกายจะรู้สภาพที่แน่นอนที่มีอยู่ในใจให้ชัดแจ้งเหมือนเราได้รู้ภพอื่นคือกามภพเรารู้ตัณหาในกามแล้วเราก็ได้ปฏิบัติการเลิกละตัณหาในกามมาอย่างแท้จริงโดยการเข้าสัมผัสเข้าห่างไกลเราพลากมันทิ้งมันอย่างหนึ่งในกามก็ตามแล้วเราก็สัมผัสมันอยู่กับกามนั่นแหละแล้วเราก็ต่อสู้เพื่อที่จะเอาชนะตัณหาในกามนั้นๆตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็สัมผัสต้นเหตุแห่งกามตัวที่เกี่ยวก็เป็นเชื้อแห่งกามโดยธรรมชาติโดยการเป็นอยู่ของเราสัมผัสมันสัมผัสมันอยู่จริงๆเป็นธรรมชาติแล้วเราก็รู้เท่าทันมีสติแข็งแรงที่จะรู้มาเรื่อยๆจนกระทั่งสบายเคยเสพคุ้นกระทบสัมผัสแล้วจิตก็ไม่เกิดอาการตัณหาละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งหยาบแล้วก็ทนได้ละเอียดแล้วก็รู้ทันพบก็เหมือนกันเราก็เรียนรู้ทั้งในสภาพทั้งสองส่วนส่วนที่พลากห่างกับส่วนที่เข้ามาใกล้ชิดในเวลานอนชาคริยานุโยคะเราก็ได้มีวิธีการที่เราจะฝึกตัณหาในภพแม้แต่เราจะนอนหลับเราจะหลับจะนอนเราก็จะต้องรู้ว่าเราไม่เสพอารมณ์หลับนอนไม่เสพอารมณ์นิทารมเพราะมันเป็นกิเลสเป็นตัณหาหลับเราก็พักเราก็รู้ว่าพักผ่อนแต่เราก็จะพยายามคลายอารมณ์ที่มันเสพอารมณ์ที่มันอร่อยเป็นอารมณ์สัตอัศาทะหรือเป็นสุขเวทนาเราไม่เสพว่าเป็นสุขเวทนาแต่เราก็รู้ว่ามันเบามันว่างมันพักมันง่ายซึ่งเป็นอารมณ์ที่ง่ายที่สุดว่างที่สุดเบาที่สุดเราศึกษาให้เข้าใจแล้วเราไม่ติดมันอารมณ์ติดเป็นอย่างไรเราต้องค่อยๆศึกษาให้รู้จริงๆแยบคายให้รู้ว่าอารมณ์ติดเป็นอย่างไรติดการหลับนอนนิทารมณ์ถ้าเผื่อว่าเราติดมันมากมันแรงแล้วมันก็ไม่รู้จักอิ่มจักพอเมื่อไม่รู้จักอิ่มจักพอไอ้นอนพักให้มันวันคืนวัน24ชั่วโมงแล้วก็แบ่งให้มันประมาณเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงแล้วให้มันก็ยังไม่ค่อยพอมันก็มาแอบเอาเวลาอื่นในเวลาทำงานในเวลาไม่ทำงานเวลาอยู่ว่างเวลาที่ไม่มีอะไรที่มันจะชี้ชวนให้เราเองเราเป็นผู้ตื่นต้องไปใส่ใจต้องไปตื่นถ้าเผื่อว่าเป็นผู้ที่ได้น้อยมาจากกามได้น้อยมาจากพยาบาทแล้วจิตเราไม่ฟุ้งซ่านออกไปแสวงหากามเราเป็นผู้มีการแสวงหาอันสละได้แล้วนะเป็นผู้ละกามเป็นผู้ละการแสวงหากามได้แล้วบ้างเราก็จะมาเหลือพบแล้วเราจะเรียนรู้ว่าตัวเราเองนี่กำลังมีเป็นตัวเป็นจริงๆเป็นผู้มีการแสวงหาพบในภาษาของบาลีท่านเรียกว่าเป็นวิญญาณของสัมภเวสีวิญญาณสัมภเวสีที่มันแสวงหาอยู่เนี่ยมันแสวงหากามมันแสวงหาการเกิดมันหาแสวงหาที่เกิดมันจะเกิดกามเกิดเสพสมสู่สมเกิดกาม นั่นก็เป็นวิญญาณแสวงหาเมื่อมันเบามันไม่ออกแสวงหากามมันก็หลงอีกอันนึงมันแสวงหาภพมันก็เป็นสัมภเวสีในภพแม้สัมภเวสีของกามหรือภพก็ตามมันก็เป็นตัวเกิดมันยังไม่จบมันยังแสวงหาอยู่เราก็ต้องมารู้จิตวิญญาณของเราอย่างแท้จริงจิตวิญญาณของเราแสวงหาภพแล้วเราก็หาง่ายซะด้วยภพกามมันจะต้องไปหารูปมาสัมผัสตาเสียงมาสัมผัสหูกลิ่นมาสัมผัสจมูกแล้วก็สิ่งที่จะสัมผัสทางลิ้นทางกายเพื่อได้เสพสมสุขสมอย่างหยาบแม้มันไม่ได้อย่างหยาบแล้วเราก็มาเรียนรู้อย่างละเอียดแม้จะนั่งเสพกามในภพเราก็มาเรียนรู้ซ้อนไม่ได้โดยการนวดฟันไม่ได้โดยการสัมผัสแตะต้องโดยตรงได้สัมผัสนวดฟันซึ่งไม่ตรงตามจุดนักได้สัมผัสทางตาได้สัมผัสทางหูพอสมควรเราก็สมใจนั่นก็เป็นขั้นตอนหนึ่งว่ามันอ่อนลงมาบ้างแล้วถ้าเราเลิกไปได้อีกยิ่งกว่านั้นแม้แต่ไม่ต้องสัมผัสด้วยหูกันอย่างที่เรียกว่าทันทีเป็นเมถุนสังโยคระดับลึกขึ้นไปอีกแค่ได้ยินเสียงของเธอทะลุกำแพงทะลุฝาทะลุที่ไกลมาแม้ไม่เป็นเสียงหน้านิยมชื่นชมยินดีถึงขนาดขั้นเสียงร้องไห้เราก็เกิดเมถุนสังโยคได้เสพสมสุขสมได้อย่างนี้เราก็มาเรียนรู้ลึกซึ้งขึ้นเป็นกามในภพเพราะฉะนั้นในขณะที่เรามานั่งเนี่ยเราจะมีเวลาเราอยู่ว่างๆไม่มีอาการที่เราจะได้ใช้สิ่งที่เป็นกสิณเช่นกำลังทำงานใช้หัวสมองกำลังคิดค้นในการทำงานหรือใช้ตาใช้หูใช้จมูกใช้ลิ้นใช้กายกำลังทำงานหรือใช้ปากพูดเป็นกายกรรมวจีกรรมที่กำลังเกี่ยวกับข้องกับงานซึ่งเป็นกสิณเราไม่ได้ทำถ้าไม่ได้ทำแล้วฟุ้งซ่านเก่งฟุ้งเป็นกามในภพบ้างหรือฟุ้งแสวงหาภพในภพบ้างเป็นภพถีนมิทะลีลบหลับแล้วลีลบหลับลงไปนี่ยังจะมีการฟุ้งซ้อนอยู่ในลีลบหลับอีกนะตอนนี้เราพูดถึงกามในภพซึ่งเป็นการฟุ้งระดับหยาบฟุ้งกามในภพเรื่องพยาบาทก็ฟุ้งไปได้อาฆาตมาดร้ายหรือว่าคิดค้นคิดแค้นอะไรอยู่ก็เป็นได้เสพสมสุขสมได้คิดดิไม่มีอะไรมากก็แค่แต่คิดถ้าเผื่อว่าอาฆาตมาดร้ายยังเหลืออยู่เรานั่งว่างๆก็คิดแหมสมมติเป็นเรื่องเราได้แก้แค้นคนนั้นได้ทำอะไรคนนี้มันเจ็บช้ำน้ำใจคนนี้มันสมอะไรต่ออะไรไปน่าเกิดไคลแม็กซ์ได้ก็สำเร็จความใคร่พอแล้วแล้วก็นั่งเฝ้าซ้ำซีซ้ำแซะทำไปไอ้หยาบๆคล้ายๆไม่กล้าไปทำเขาหรอกแต่แค่นี้ก็เป็นการบำบัดบำเรอเป็นเมถุนสังโยคนึกอดีตนึกเรื่องราวอะไรต่ออะไรมาให้แก่ตนเองแล้วตนเองก็เสพสำเร็จความใคร่แม้ในแค่นี้ก็เป็นกามในภพพยาบาทในภพเรานั่งอยู่ว่างๆนี่แหละตัวร้ายไม่มีการงานนี่ตัวร้ายฟุ้งซ่านเป็นกามในภพเป็นพยาบาทในภพก็ได้รู้ความจริงของความเป็นจริงของเราทุกเมื่อแต่ถ้าผู้ใดมีงานการทำเป็นมรรคองค์8สังกัปปะคิดนึกแล้วก็พิจารณารู้ว่าเราอย่าไปเป็นกามเราอย่าไปเป็นพยาบาทในเวลาทำการงานนี้ทำไปเพื่อที่จะแก้แค้นทำไปเพื่อที่จะบำบัดความใคร่อยากทำไหมทำนี่อยากทำเหลือเกินอร่อยรสชาติเราอย่าเป็นกามวิตกอย่าเป็นพยาบาทวิตกหรือว่าทำไปแล้วมันก็เป็นเบียดเบียนตนหรือเบียดเบียนผู้อื่นเราเรียนรู้ให้ชัดแจ้งว่านี่เป็นมิจฉาสังกัปปะเราไม่มีอารมณ์อย่างนั้นโดยเฉพาะในศีลข้อหยาบหยาบเราก็ไม่ละเมิดไปพร้อมกันไม่มิจฉาแล้วก็ไม่ละเมิดเกี่ยวข้องไปในศีลศีลเราถือ5เราถือ8เราถือมากกว่านั้นอะไรก็ตามใจไม่ละเมิดในศีลทุกอย่างแล้วก็ไม่เป็นมิจฉาซึ่งมันจะเป็นปัจจัยการเกี่ยวข้องกันไปถึงทั้งในศีลส่วนใดที่อันนี้มันนอกกฎของศีลเราก็ทำได้ตามฐานะเราถือศีลน้อยข้อเพราะเรามีอินทรีย์พละเท่านี้ฐานะแค่นี้ก็ทำไปก็มีรายละเอียดของมิจฉาเหมือนกันแต่ในความหมายของมิจฉานั้นยังมีซ้อนว่ามันลึกซึ้งละเอียดผิดกันนะสำหรับผู้ที่มีศีลสูงมีอธิศีลหรือมีศีลที่มากข้อ เพราะในเวลาเรานั่งเนี่ยเราไม่มีกามในภพนี่นั่งไม่ฟุ้งซ่านไปหากามไม่ไปไปหาพยาบาทในภพถ้าผู้ไปบอกแล้วว่ากามกับพยาบาทเบาบางมันก็จะหนักไปในทางแสวงหาภพโดยตรงภาวะตัณหาภพโดยตรงก็คือเป็นถีนมิทะลีหลับลีตกลงไปไม่ค่อยมีสภาพคิดนึกฟุ้งซ่านอะไรมากเกินไปนักแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีฟุ้งซ่านนะหลับเนี่ยพองีบลงไปพอหลับหรือไปเป็นเรื่องเลยแล้วเราก็เรียกมันว่านิมิตเรียกมันว่าฝันเรียกมันว่าอะไรไม่รู้ตัวหรอกเราไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์หรอกมันเป็นวับแหมแวบบางทีนี่ไม่กี่นาทีนาทีสองนาทีได้มา8เรื่องวับแหมสองนาทีสามนาทีได้มา8เรื่อง10เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรบ้างไอ้สิ่งเหล่านั้นแหละคือความฟุ้งซ่านรีด้วยถีนมิทะด้วยพอถีนมิทะได้ที่ปั๊บแต่ตัวฟุ้งซ่านมันก็สร้างเรื่องเลยไปตามอำนาจกิเลสของเรานะตัวอุทธัจจะนี้จึงเป็นตัวที่ลึกหรือว่าสูงไปกว่าตัวถีนมิทะเพราะฉะนั้นเอาชนะถีนมิทะนี่ยังไม่ได้แล้วตัวอุทธัจจกุกกุจจะที่เราจะมีกำลังจิตแข็งแรงสามารถที่จะกำหนดสามารถมีอำนาจบังคับไม่ให้ไปฟุ้งซ่านไปตามที่เราไม่ต้องการอำนาจตัณหากิเลสจะมีแรงฤทธิ์อย่างไรสู้เราไม่ได้เรามีความตั้งมั่นเรามีความตั้งใจแข็งแรงไม่มีกิเลสฟุ้งซ่านอยู่ในความหมายของเราอยู่ในการกำหนดของเราต้องเป็นเรื่องที่มีคุณธรรมต้องเป็นเรื่องที่มีคุณค่าต้องเป็นเรื่องที่เป็นธรรมะเป็นเรื่องเป็นประโยชน์เราจึงให้มันเกิดให้มันคิดมันต้องเกิดไม่ให้มันเกิดมันไม่ดีหรอกให้มันดับลงไปเลยก็ได้ถ้าเราจะฝึกเป็นอสัญญีก็ฝึกได้แต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าอสัญญีไม่ใช่ที่หมายอย่าไปหลงผิดว่าอสัญญีเป็นนิพพานศาสนาพุทธไม่ใช่อสัญญีเป็นนิพพานแต่สัญญาเวทนาดับในสภาพซ้อนลึกเวทนาที่เป็นสุขเวทนาดับเป็นสภาพทุกขเวทนาดับนี่เวทนาดับแต่ไม่ได้หมายความว่าอุเบกขาเวทนาหรืออทุกขมสุขซึ่งเป็นแกนเป็นฐานของนิพพานดับไม่ใช่มีเวทนารู้เรื่องรู้ราวแล้วก็รู้อารมณ์ด้วยว่าโอ้อารมณ์นิพพานของเราประกอบไปด้วยอุเบกขาเวทนาเป็นสภาพของภิกษุผู้มีกายสังขารอันสงบระงับแล้วบรรลุจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ถ้าไม่ชัดก็ฟังอีกถ้ายังไม่ชัดอีกถ้าอ่านถึง3เที่ยวยังไม่ชัดเอาหัวไปตีเสา3ทีนี่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาอื่นภาษาง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพิจารณาเราต้องรู้ยาไปเข้าใจเผินๆท่านบอกว่าดับเวทนาดับสัญญาไม่ใช่ดับบ้าๆบอๆดับเป็นอสัญญีดับไม่มีเวทนาเลยไม่ใช่เวทนาดับแต่เป็นต้องเป็นเวทนาว่านัตถิกินจีติเวทนาอะไรอะไรชนไหนที่ต้องการไม่ให้มีนัตถิกินจีติอะไรชนไหนกินจีตินัตถิไม่ให้มีไม่ให้มีเวทนาแล้วเวทนาใดล่ะไม่ให้มีนี่เป็นลักษณะของกินอากินจัญญายตนะสัญญากำหนดสัญญาถึงอากินจัญญายตนะสัญญาเมื่อกำหนดอากินจัญญายตนะสัญญาได้แล้วถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาต้องกำหนดให้เห็นว่าเราต้องรู้ไอ้ใดๆที่ไม่รู้ไม่ได้อีกพ้นสัญญาถึงขนาดนั้นจึงจะเรียกว่านั่นดับสัญญาสัญญาอากินจัญญายตนะสัญญาเราก็กำหนดรู้แล้วก็เป็นได้แล้วก็พ้นอากินจัญญายตนะสัญญาขึ้นสู่เนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาแล้วก็พ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาพ้นหรือล่วงเรียกว่า อะไรสมติกรรมะหรืออะไรบาลีคำนั้นเข้าสู่อุปัตอุปัชฌะอุปัตโอมุสัมปัชฌะหรืออะไรนั่นออกสัมปติกรรมะออกจากอันนั้นแล้วเข้าสู่สภาพนี้เพราะฉะนั้นเราพ้นออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาเข้าสู่สัญญาเวทิยตังนิโรธังโหติ นั่นเป็นการดับสัญญาแต่ไม่ได้หมายความว่าดับสัญญาเวทยิตตะมีย่อมมีสัญญาเวทยิตตะย่อมเป็นนิโรธเข้าไปถึงเข้าถึงอุปสัมปชะสมติกรรมะล่วงพ้นล่วงพ้นอาการนี้สัญญานี้นั่นเราเรียกว่าล่วงพ้นหรือเรียกว่าดับก็ได้มันไม่แล้วอันนี้เราทิ้งแล้วเราไม่เอาพ้นไปดับสัญญาขั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะชั้นเดียวกันกับเวทนาเราดับสุขเวทนาทุกขเวทนาดับสมนัตเวทนาโทมนัตเวทนาดับแต่มีสิ่งที่พักพิงอาศัยมีสิ่งที่พิจารณาแล้วอาศัยพักพิงสิ่งที่พิจารณาอาศัยและพักพิงก็คือเป็นฐานอาศัยของรูปนามขันธ์ 5เป็นฐานที่สูงสุดแล้วเป็นสภาพของบรรลุจตุตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับสมนัตโทมนัตก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีกายสังขารนะฟังให้ดีนะทั้งที่กำลังทำนี่ทำในเจตสิกจิตอันละเอียดด้วยพระพุทธเจ้ากลับบอกว่านี่แหละคือผู้มีกายสังขารอันสงบแล้วอย่างนี้แลฟังให้ดีนะอย่าหัวหมุนท่านที่ทำจิตอย่างลึกละเอียดด้วยแล้วท่านบอกว่านี่กายสังขารอันสงบถ้าไม่ได้บอกว่าจิตบอกแล้วตั้งข้อสังเกตให้ฟังแล้วว่าจิตสงบนั้นมีอีก2ข้อหลังที่บอกว่าภิกษุมีจิตอันหลุดพ้นแล้วโดยดีหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากราคะหลุดพ้นจากโทสะหลุดพ้นจากโมหะไม่ต้องพูดก็รู้แล้วกับปั้นทุบดินนะภิกษุทั้งหลายผู้มีจิตอันหลุดพ้นแล้วโดยดีอย่างนี้แลก็หลุดพ้นจากราคะโทสะโมหะโอ้เอาเข้าไปทำไมจุดนี้มันถึงง่ายจังก็ทำอันละเอียดข้างบนนั่นแหละหมดแล้วได้อันนี้ก็คือความสำเร็จเมื่อจิตหลุดถึงฐานที่ได้เป็นจิตอันทำให้กายสังขารสงบระงับดีแล้วเพราะเราเป็นผู้ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีโทมนัสไม่มีโสมนัสเป็นผู้บรรลุจตุตฌานเป็นฌานฐานนิพพานฐานอาศัยนะแล้วเราก็จะต้องเป็นผู้มีปัญญารู้นะเป็นผู้มีปัญญาหลุดพ้นแล้วโดยดีภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดว่าราคะเราละได้แล้วตัดรากได้ขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนทำให้ไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาเป็นปกติเรียกว่าสบมทมดปกตหอหอเป็นปกติเป็นธรรมดาเลยสบายหายห่วงเลยพระได้พูดเอามาใช้ว่าสบมปกตธรรมดาหอนี่ไม่ใช่พูดเล่นนี่แหละเป็นปกติธรรมดาเลยเรามีอย่างนั้นอยู่รู้ว่ารากก็ถอนยอดก็ตัดมันไม่เกิดอีกอธิบายแล้วว่าไอ้ที่มันโผล่เกิดนั่นคือยอดไอ้พวกนี้ออกไปแตกเป็นอุทจักฟุ้งออกไปแล้วก็ออกไปเจอเหมือนยอดมันแตกออกรับแสงออกรับลมออกรับเสียงออกรับทวารทั้ง5ไม่มียอดอะไรโผล่แม้แต่มันจะมากระทบแสงมารู้แสงแต่เราไม่จำเป็นจะต้องมีจิตของเราโผล่เกิดไปรับแสงมีแต่เพียงธาตุรู้ไม่ไปปรุงร่วมไม่สังเคราะห์ร่วมไม่สังวาดไม่สังสักขะไม่นะแสงรู้ว่าแสงเสียงรู้ว่าเสียงกลิ่นรู้ว่ากลิ่นแสงก็คือทวารตาเสียงก็คือทวารหูกลิ่นก็คือทวารจมูกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมดาหรือว่าอย่างวิทยาศาสตร์กับความร้อนแสงเสียงทั้งหลายแหละรู้เลยแล้วเราก็ไม่เป็นแม่เหล็กเราไม่เป็นแม่เหล็กและไม่เป็นไฟฟ้าด้วยไม่สปาร์คไม่แตกตัวไม่ทำปฏิกิริยาเป็นแต่เพียงแตะรู้แตะรู้มีทิพิธาวิราคะแตะรู้แล้วล่วงพลอยแตะรู้รู้อย่างมุทุภูเตรู้อย่างแววไวเซนสติฟภาษาอังกฤษเรียกว่าเซนสติฟรู้อย่างแววไวเลยเร็วพอแตะปั๊บรู้ชัดเป็นสัญญาเวทยิตตังสัญญาเวทยิตตังเนี่ยคือเซนสติฟแตะปั๊บตัวสัญญาเขาเคล้าเคลียสิ่งนั้นทะลุรอบเป็นเจโตปริยญาณจิต รู้รู้ทั้งจิตตนเนี่ยมันรู้อันรู้อันหลังนี่ที่บอกว่ามีปัญญารู้รู้ว่าราคะเราก็ละได้แล้วตัดรากได้ขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนแล้วทำให้ไม่มีแล้วมีอันไม่เกิดเป็นธรรมดานี่แหละเป็นผู้ที่มีความหลุดพ้นเป็นผู้มีปัญญาอันหลุดพ้นแล้วด้วยดีอย่างนี้แลเรามานั่งฝึกนี่ก็มานั่งอ่านอารมณ์มานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยถ้าเรากามมันน้อยแล้วมันไม่พุ่งออกไปเป็นยอดออกไปรับแสงรับลมรับกลิ่นรับรูปอะไรก็ต่างๆไม่มีไม่มีแล้วเราก็ดูจิตที่มันนิ่งของเราแล้วไม่ตกรีลงไปด้วยตกรีเราจะมีปัญญารู้ได้อย่างไรเราต้องเป็นผู้ที่มีจิตอันรักษาแล้วโดยดีอย่างเอกนะรักษาด้วยดีอย่างเอกด้วยสติรักษาจิตอย่างดีเลยรักษาจิตอย่างเดียวอย่างดีอย่างเอกจะเรียกว่าอย่างเดียวหรืออย่างเรียกว่าอย่างเอกก็ได้เอโกรักษาจิตอย่างเอกเลยมันจะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายก็รักษาแม้แต่จิตในจิตเองก็รักษาด้วยสติสติตื่นเต็มสติรู้เท่าทันเห็นเลยว่ามันยังเกิดอยู่เนาะนี่ยังเกิดค่อยๆมีเหมือนกับรากรากมันก็คือราคะนี่แหละรากมันยังก่อเกิดกำลังดูดซึมกำลังเพาะตัวกำลังแตกตัวกำลังจะเป็นสังเสทชะกำลังจะเป็นอัมพุชะเป็นชลาพุชะก็รู้มันชัดเลยว่าเอ้ยเจ้านี่แตกตัวนั่นนี่เป็นสังเสทชะแม้มันไม่แตกตัวถึงขนาดหยาบคายถึงป่านนั้นแม้เอ็นเป็นโอปปาติกะโยนิมันเกิดผุดเกิดผูฟืดฟืดอะไรอยู่ในจิตในใจเลยก็จับตัวมันได้โอ้นี่มันเกิดเป็นโสมนัสเวทนาเกิดเป็นโทมนัสเวทนามันไม่เป็นอุเบกขามันไม่อทุกขมสุขเลยเราจะต้องรู้เท่าทันในมโนปวิจารณ์18อย่างแท้จริงมาทั้งตาหูจมูกลิ้นกาย6ทวารรู้จริงๆเลยว่าไอ้นี่แยกออกเป็นสุขไอ้นี่แยกออกเป็นทุกข์ไอ้นี่แยกออกเป็นอุเบกขาเราไม่เอาอารมณ์อย่างสุขนัตถิกินจิติอะไรฉะไหนที่ไม่ให้มีไม่ให้มีอาการของการเสพอยู่แสวงจิตของเราแสวงหานะอยากได้นั่งๆนี่ฟังแล้วตัวก็นั่งอยู่นี่แต่จิตมันไปแสวงหาอยู่นั่นน่ะเป็นสัมภเวสีไปล่องหาจรหาก็นั่งอยู่ด้วยกันแท้ๆแล้วมาอยู่ด้วยกันแล้วไปนอนพวกนี้ทุรังขมังเอกจรังไปได้ไกลๆไปลอยนวลเชิบๆเอกจรังนี่สำนวนของพระโพธิราชนี่แปลว่าลอยนวลเชิบๆไปไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไปอยู่ของคนเดียวนั่งอยู่ด้วยกันแท้ๆแล้วหน้าตาก็อยู่นี่แต่ไปแล้วลอยนวลไปแล้วจิตไปไหนไม่รู้เอกจรังเขาแปลว่าอะไรเอกจรังจรไปคนเดียวจรไปเดียวเขาแปลตรงตัวเอกะจระก็แปลว่าจรไปมันไปเดียวเลยมันก็ไปเดียวเลยใครจะไปกับมันได้จิตใครก็จิตมันนั่งอยู่เงี้ยมันก็ไปลอยนวลเชิบๆไปของมันเอออยู่กับเราแท้ๆนะมันก็ไปที่ไหนไม่รู้ทุรังคมังบางทีไปอเมริกาโน่นน่ะบางทีบางคนไม่ได้เคยไปอเมริกาหรอกแต่บ้าๆไปอเมริกาเห็นตามแผนที่เห็นตามปฏิทินเห็นตามรูปวาดรูปเขียนกับบ้าๆฝันเฟื่องไปที่ที่เราเองชอบไปที่ที่เราเองติดยึดมันก็ไปจรไปทุรังคมังไปได้ไกลๆไปได้ลอยนวลทั้งที่มีคูหาสยังมีตัวเราร่างกายเนี่ยมันก็อยู่ในคูหานี้แต่เราก็จับมันไว้ไม่ได้อยู่ในคูหาให้มันออกจากคูหาไปแต่มันก็ไม่ได้ขาดได้ลอยไปหรอกมันก็ไปมันก็คิดฟุ้งไปงั้นน่ะมันเก่งเพราะถ้าเราไม่มีอำนาจเหนือไม่มีวสีไม่เป็นอริยวสัชไม่เป็นอริยะที่มีอำนาจไม่มีอริยะที่เป็นเข้าอาศัยอยู่จริงๆเลยทำให้มันอยู่ได้เราก็ไม่ถึงถ้าเราสามารถทำได้ถึงเราก็ควบคุมมันได้แล้วแยกออกด้วยจิตมันไม่ต้องไปเสพจิตไม่ต้องไปแสวงหาอะไรไอ้แสวงหากามแสวงหาพยาบาทน้อยแล้วก็แสวงหาความหลับไม่ไปไกลแล้วตอนนี้แสวงหาความหลีมุดดับดิ่งหลีดีเป็นทีนมิทังเป็นทีนังมิตังตกนั่นก็เป็นภพนั่นก็เป็นภวะตัณหาเสพติดเราจะมาแก้กันให้หนักเลยว่าเราเอาตื่นศาสนาพุทธถึงเป็นศาสนาที่แปลแล้วว่าเป็นผู้รู้ชัดเจนนะรู้ในรายละเอียดแม้ที่อธิบายอยู่นี้ต้องรู้ไม่ใช่รู้แต่ภาษา รู้สภาวะธรรมจริงๆเลยจิตของเรารู้มโนปวิจารณ์18รู้สัญญารู้การกำหนดรู้การกำหนดเลยการกำหนดอันนี้มันเป็นอาการอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้รู้อาการลิงคะนิมิตอุทเทศรู้อาการมันนี่อันนี้มันแตกต่างกับอันนี้เรียกว่าอาการอย่างนี้อันนี้เรียกว่าอาการอย่างนี้อาการนี้เรียกว่าอิทธารมณ์อันนี้เรียกว่าอนิธารมณ์อันนี้เรียกว่าปิติอันนี้เรียกว่าสุขอันนี้เรียกว่าสุขะโทมนัสคือโสมนัสหรือว่าทุกโทมนัสอะไรแล้วแต่รู้ได้เลยว่าละเอียดหยาบกว่ากันมีลักษณะแตกต่างกันอย่างนี้แล้วทำมันไม่ให้มีแล้วอะไรจะเหลืออาศัยก็รู้เราอาศัยอุเบกขาฐานอุเบกขารมเป็นตัวอาศัยเราย่อมรู้ว่าตัวที่ยังอาศัยพระรูปนามขันธ์5ยังมีแล้วเราก็เหลือสิ่งที่มีนั้นเป็นสิ่งอาศัยนะพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าที่พระอริยเจ้าอยู่อาศัยแล้วก็ดีกำลังอยู่อาศัยก็ดีจักอยู่อาศัยก็ดีก็สิบประการนี้ที่จะอาศัยหนึ่งอาศัยการละได้แล้วทั้ง5อย่างละนิวรณ์5อาศัยการองค์ประกอบ6นะเป็นผู้ละองค์5เป็นผู้ประกอบด้วยองค์6เพราะการอยู่อาศัยพระอริยะอาศัย10ประการนี้1อาศัยการละขาดสนิทนิวรณ์5อาศัยการประกอบด้วย6อยู่อย่างเก่งเป็นผู้รู้อยู่ทุกทวารนิพพานของพระเจ้าไม่ใช่ไม่มีทวารรู้ไม่ใช่ดับทวาร6เป็นผู้ประกอบด้วยองค์6รู้รูปรู้รูปด้วยจักษุรู้เสียงด้วยหูรู้กลิ่นด้วยจมูกรู้รสด้วยลิ้นรู้โผฏฐัพพารมณ์ด้วยกายรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจและเป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขาฟังให้ชัดถ้าเปิดตำราพูดกันป่านนี้แล้วก็ยังไม่ชัดแล้วก็ตอนนี้ไม่ต้องเอาหัวไปตีกันต้นสาวเราเอาไปจิ้มขี้หมาเลยอย่างนี้เอาหัวไปจิ้มขี้หมาเนี่ยเป็นผู้อยู่อุเบกขาไม่ดีใจไม่เสียใจไม่มีอิทธารมอนิธารมเลยเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัพพัญญะอยู่มีสติสัพพัญญะอยู่อย่าเผลอเผลอว่าไม่มีสติไม่มีสัพพัญญะและอย่าเผลอเผลอว่าไม่มีเวทนาเลยมีอุเบกขาเวทนาเป็นฐานอาศัยไม่มีแม้แต่สุขทุกข์ไม่มีไม่ดีใจไม่เสียใจกลางจริงๆเป็นฐานของนิพพานนะเป็นผู้มีสติรักษาใจอยู่อันนี้ซ้ำชัดแล้วเน้นไว้อีกเลยว่าเป็นผู้ที่รักษาได้อย่างเอกเป็นผู้ที่มีสิ่งที่รักษาเป็นตัวสำคัญคือสติรอบทวนอยู่นะเป็นผู้พักพิง4นะเป็นผู้ที่มีธรรมเป็นเครื่องพักพิงเป็นสิ่งพักพิง4พิจารณาแล้วก็ค่อยพักพิงหรือเสวยหรืออยู่อาศัยในอะไรอย่างหนึ่งนี่ท่านแปลคำว่าของไม่ต้องแปลคำว่าของในอะไรอย่างหนึ่งในอันนั้นอย่างหนึ่งในสิ่งอย่างนั้นอย่างหนึ่งในอะไรอย่างหนึ่งจะแปลว่าในของอย่างหนึ่งก็ได้ในสิ่งอย่างหนึ่งก็ได้ในอะไรอย่างหนึ่งอะไรล่ะก็อธิบายมาอยู่แล้วอย่างน้อยก็มีอุเบกขาฐานเป็นสิ่งที่อาศัยมีสติสัพพัญญะอยู่พิจารณาแล้วอาศัยอันนั้นแม้พิจารณาแล้วอดกลั้นสิ่งอย่างหนึ่งแม้พิจารณาแล้วเว้นขาดสิ่งอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่างใดเว้นให้ชัดขาดสนิทเป็นอรติวิรติปฏิวิรติเวรมณีเป็นการงดเป็นการเว้นเป็นการงดเว้นอรติเว้นงดปฏิเป็นวิรติวิรติก็เว้นให้มันงดไม่ได้เว้นขาดปฏิวิรติเว้นขาดงดขาดทำให้มันได้เพราะฉะนั้นพิจารณาแล้วงดเว้นบางอันก็ต้องมีการอดกลั้นอยู่บ้างดังที่ได้ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วเราเองเราก็จะต้องทำอะไรอยู่ก็ทำเราจะต้องประสบกับสิ่งที่ประชุมอยู่เป็นกายโยเป็นความประชุมเราประชุมฝนตกเราเดินอยู่กลางฝนแดดออกจ้าเราเดินอยู่กลางแดดเราก็อดกลั้นพิจารณาแล้วก็สมควรตอนนี้เรากำลังต้องอยู่กลางแดดตรงนี้ต้องทำอย่างนี้มันจะต้องเป็นสัมมากัมมันตะแล้วก็ทำเป็นสัมมาอาชีวะแล้วทำก็ต้องอดกลั้นอยู่การอดกลั้นอันนี้เป็นอดกลั้นกันอย่างอยู่อย่างสบายเป็นอธิวาสนาวาสนะแปลว่าอยู่ อธิประวัติยิ่งเรามีจิตอันยิ่งมีปัญญาอันยิ่งมีศีลอันยิ่งมีวิมุตติอันยิ่งมีวิมุตติญาณทัศนะอันยิ่งเรามีจิตอันยิ่งมีปัญญาอันยิ่งมีศีลอันยิ่งมีวิมุตติอันยิ่งมีวิมุตติญาณทัศนะอันยิ่งมีสิ่งนี้โดยจริงอย่างชัดเจนอยู่รักษาได้อดกลั้นได้แล้วเว้นขาดสิ่งที่มันเป็นทุกข์หรือสิ่งที่มันจะเกิดจิตอรติจะเกิดจิตไม่ยินดีจะเกิดจิตเศร้ามองจะเกิดจิตอะไรต่างๆตั้งแต่ศีลถ้าเป็นกุศลเราสามารถประพฤติได้แล้วว่าเราอยู่ในหลักเกณฑ์อย่างนี้แล้วก็อยู่กับตามศีลที่กำหนดนั้นนี้เสร็จแล้วเราก็เป็นคนจิตสบายไม่มีแม้แต่วิปฏิสารความเดือดร้อนอวิปฏิสารนะเราไม่มีความเดือดร้อนใจจิตของเราสบายเรามีแต่ความปราโมทย์อยู่เรามีแต่ความปิติเรามีแต่ปัสสัทธิเรามีแต่สุขเรามีสมาธิเรามียถาภูตญาณทัศนะเรามีนิพพิทาวิราคะเรามีวิมุตติญาณทัศนะเป็นเรื่องของอะไรเพื่ออะไรแล้วเสร็จแล้วก็เมื่ออะไรเพื่ออะไรแล้วเราก็เป็นคนที่รู้เราทำศีลเพื่ออรหัตผลเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ปฏิบัติศีลแล้วก็ทำให้เกิดความไม่เดือดร้อนใจเกิดปราโมทย์เบิกบานร่าเริงเกิดปิติเกิดสงบระงับเป็นสุขอย่างสูงจนกระทั่งถึงขั้นรู้ความจริงตามความเป็นจริงเป็นขั้นของปัญญาศีลให้เกิดสมาธิเพราะเป็นศีลเป็นกุศลก่อให้เกิดอวิปฏิสารอวิปฏิสารก่อให้เกิดปราโมทหรือปมุชฌะเกิดความปราโมทร่าเริงปราโมทร่าเริงให้เกิดปิติปิติให้เกิดปัสสัทธิปัสสัทธิให้เกิดสุขสุขให้เกิดสมาธินี่ถึงขั้นสมาธิแล้วศีลนะมีลำดับขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ตรัสยืนยันว่าเป็นลำดับหรือว่าสูตรแรกของอันนี้เลยในเล่มนี้กิมัตถิยสูตรเนี่ยกิมัตถิยสูตรนะถ้ามีศีลเมื่อถึงขั้นสมาธิแล้วถึงเกิดจากสมาธิก็ไปเป็นปัญญาเป็นยถาภูติญาณทัศนะจากยถาภูตญาณทัศนะแล้วก็วันนี้พิทาวิราคะแล้วก็ถึงขึ้นสูงสุดถึงวิมุตติญาณทัศนะเป็นตัวปัญญาเราจะเห็นศีลสมาธิปัญญาอยู่นี้เสร็จแล้วพุทธเจ้าก็สรุปว่าดูกระอนนท์ศีลที่เป็นกุศลย่อมถึงอรหัตโดยลำดับด้วยประการดังนี้แหละเพราะฉะนั้นเราได้แม้อรหัตผลอย่างนี้วิมุตติญาณทัศนะถึงอรหัตแล้วถึงความหลุดพ้นแล้วเมื่อถึงความหลุดพ้นนี้ได้มาจากอะไรได้มาจากศีลนั่นเป็นกุศลที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ศีลแล้วมันก็เกิดสมาธิจากเกิดสมาธิแล้วจะเกิดเป็นปัญญายถาภูตญาณทัศนะก็เริ่มเป็นตัวปัญญาชัดแจ้งขึ้นทุกตัวนิพพิทาวิราคะก็เป็นปัญญารู้และเมื่อนิพพิทาวิราคะจริงเป็นเจโตที่มันเป็นนิพพิทาวิราคะจริงแล้วเราต้องรู้มันด้วยตามความเป็นจริงแล้วถึงจะเกิดวิมุตติญาณทัศนะวิมุตติญาณทัศนะญาณทัศนะมันก็บอกอยู่แล้วว่าคือตัวปัญญาเพราะสิ่งอย่างนี้มีหลักฐานยืนยันผู้ใดทำได้แล้วจริงอย่างสมบูรณ์เมื่อสมบูรณ์แล้วทุกอย่างก็ไม่ต้องมีเจตนาที่จะต้องปฏิบัติเมื่อสมบูรณ์ด้วยศีลก็ไม่ต้องมีทำเจตนาว่าขอให้อวิปฏิสารจงเกิดขึ้นแก่เราไม่ต้องแล้วอย่างนี้เป็นต้นหรือขออวิปฏิสารจงเกิดขึ้นแก่ผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลนี้เป็นธรรมดาไม่เลยไม่ต้องนะไม่ต้องขอให้เรามีอวิปฏิสารอวิปฏิสารไม่เดือดร้อนใจขอให้เกิดขึ้นแก่ผู้มีศีลไม่ต้องขอผู้มีศีลแล้วไม่ต้องขอให้เกิดความไม่เดือดร้อนใจไม่ต้องขอผู้ใดมีศีลแล้วความไม่เดือดร้อนใจจะเป็นผลนะเป็นผลเป็นอนิสงส์เป็นธรรมดาหรือบุคคลผู้ไม่มีวิปฏิสารก็คืออวิปฏิสารผู้ไม่มีอวิปฏิผู้ไม่มีวิปฏิสารไม่ต้องทำเจตนาว่าขอปราโมทจงเกิดขึ้นแก่เราขอความร่าเริงเบิกบานใจจงเกิดขึ้นแก่เราผู้ใดไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจแล้วความปราโมทร่าเริงเกิดอยู่ทันทีธรรมดาเป็นธรรมดานี่เป็นต้นนะหรือผู้ที่มีความปราโมทแล้วความร่าเริงเบิกบานในใจก็ไม่ต้องทำเจตนาว่าขอปิติจงเกิดขึ้นแก่เรา ไม่ต้องเพราะดูกระภิกษุทั้งหลายข้อที่ปิติเกิดขึ้นกับบุคคลผู้ปราโมทนี้เป็นธรรมดาผู้มีใจปิติแล้วก็ไม่ต้องทำเจตนาไม่ต้องเจตนาไม่ต้องใจต้องตั้งใจไม่ต้องมุ่งหมายเจตนาในความตั้งใจความมุ่งหมายไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องมุ่งหมายว่าข้อกายของเราจงสงบไม่ต้องกายมันสงบเองพระโพธิลักษณ์นี่สงบเหมือนหนุมานสงบนะแต่เหมือนหนุมานเพราะว่าทำงานเหมือนหนุมานไม่เร็วไม่ได้ไม่คล่องแคล่วไม่มุทุไม่ได้เร็วคล่องแคล่วว่องไวเร็วนะไม่เร็วอย่าไปปราบศัตรูได้มันจอมกระบี่มันต้องเร็วศัตรูทุกวันนี้มันยิงมากจอมกระบี่ต้องเร็วนะแต่กายสงบกายสงบอย่างนี้อากาศสงบของพระโพธิรักษ์รู้ไว้เสียด้วยเมื่อเวลาทำงานก็ทำงานและตรงสภาพทำงานเป็นไฟเลยว่างั้นเถอะทำงานเป็นไฟขนาดเผาลงกางี้สบายมากแล้วก็ขอเผาอยู่ต่อไปติดเชื้อไว้หน่อยติดไว้ที่หางจะดับได้อมน้ำบ่อน้อยก็ดับได้แล้วแต่หนุมานขอติดไว้ที่หางก่อนเอาไว้ล่อหนุมานต้องทำการเผาลงกาเป็นธรรมดาแต่กายอันสงบผู้มีกายอันสงบแล้วนะบุคคลที่ผู้มีกายอันสงบแล้วข้อที่กายของบุคคลผู้มีใจอันมีปิติสงบเป็นธรรมดานะบุคคลผู้มีกายอันสงบไม่ต้องทำเจตนาว่าขอเราจงเสวยความสุขไม่ต้องขอกายสงบกายระงับแล้วในข้อเมื่อกี้นี้เราพูดไปแล้วว่ากายสงบระงับคืออะไรผู้มีกายสงบระงับแล้วไม่ต้องไปขอว่าขอจงมีสุขขอให้เราเสวยความสุขไม่ต้องเพราะบุคคลที่มีกายสงบเสวยด้วยสุขนี้เป็นธรรมดาดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีความสุขก็ไม่ต้องทำเจตนาว่าขอจิตของเราจงตั้งมั่นก็คือสมาธินั่นเองขอให้เราจงมีสมาธิบุคคลใดมีกายอันสงบแล้วก็มีความสุขแล้วไม่ต้องขอว่าขอเราจงมีจิตเป็นสมาธิจงตั้งมั่นไม่ต้องขอข้อที่จิตของบุคคลผู้มีความสุขตั้งมั่นนี้เป็นธรรมดาบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นคือมีสมาธินั่นเองเขาแปลคำว่าสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นบุคคลผู้มีสมาธิแล้วไม่ต้องทำเจตนาว่าขอเราจงเป็นผู้เห็นตามความเป็นจริงคือยถาภูตญาณทัศนะดูกราภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นหรือผู้มีสมาธิรู้เห็นตามความเป็นจริงนี้เป็นธรรมดาเพราะจิตของคุณเป็นอุเบกขาฐานอยู่สบายไม่มีดีใจไม่มีเสียใจจิตเป็นอุเบกขาอยู่มีสติสัมปชัญญะบุคคลทุกผู้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ต้องการว่าเราจะรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ผิดเพี้ยนไม่มันจะรู้ความจริงตามความเป็นจริงเพราะจิตของเราไม่มีกิเลสและจิตต้องมีตัวรู้มีสติสัมปชัญญะและญาณทัศนะอยู่แล้วก็จะรู้ความจริงตามความเป็นจริงยถาภูตญาณมองอะไรก็มองรู้ตามความเป็นจริงรูปเสียงกลิ่นรสมองรู้ตามสบายสัมผัสอะไรก็รู้ตามความเป็นจริงหมดไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไม่มีอะไรแปลกเป็นยถาภูตญาณทัศนะนะบุคคลผู้รู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ต้องทำเจตนาว่าขอเราจงเบื่อหน่ายจงคลายกำหนัดอันนี้ก็แปลมาจากนิพพิทาวิราคะได้อธิบายซ้ำอยู่ที่สันตินี่อธิบายหลายทีว่านิพพิทาวิราคะไม่ได้แปลอย่างโลกไม่หมายความนี่แปลนี่มันก็ยังหยาบอยู่แปลว่าเบื่อหน่ายนี่ทุกนะแต่ขั้นนี้ไม่ทุกแล้วขั้นถึงขั้นปัญญาอธิปัญญาขนาดนี้แล้วแต่พูดถึงยถาภูตญาณทัศนะจิตเป็นสมาธิไม่มีกามมีอุเบกขาอาศัยแล้วป่านนี้แล้วแม้สิ่งนี้มาแตะก็เกิดนิพพิทาวิราคะคำนี้เป็นแต่เพียงแตะตกแตะตกปล่อยพลอยปล่อยพลอยไม่รู้จะแปลเป็นภาษาไทยอะไรดีแต่นี่เขาแปลผู้แปลนี้ที่แปลนี่มีรายชื่อในพระไตรปิฎกนี้ไปถามได้เลยคนแปลทั้งหมดนี้บรรลุพระอริยะหรือยังไปถามได้เขาไม่ใช่คนบรรลุพระอริยะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้สภาพมุนรอบเชิงซ้อนของสภาพธรรมชั้นหยาบและชั้นสูงพอเวลาถึงชั้นสูงอย่างนี้เขาก็เอาภาษาหยาบมาแปลอยู่อย่างเดิมมันก็เลยสับสนสำหรับผู้อ่านเมื่อถึงขั้นชั้นสูง ก็ไม่รู้ได้สภาวะไม่ถึงนะเพราะงั้นก็เป็นภาษาพระตปิฎกที่แปลตามภูมิของผู้แปลนะแต่ว่าเราจะต้องรู้ก็ไม่เพี้ยนแต่มันไม่ถึงมันไม่ลึกถึงเพราะภาษาบาลีวันนี้พิทาวิราคะไม่ใช่ภาษาของภาษาโลกและขั้นนี้นิพิทานี่ที่จริงกำกับกับวิราคะวิราคะแปลว่าจางความจางเบื่อความจางนะถ้าจะแปลซ้อนวิราคะนี่เป็นแปลว่าความจางคลายแล้วนิพิทาแปลว่าเบื่อเบื่อไอ้สิ่งที่มันจางจางบางๆนี่แหละไม่ได้ไปเบื่อนายของหยาบอะไรแต่ก่อนนี้คุณติดกามคุณติดกามคุณติดของที่เป็นโลกโลกคุณเบื่อของโลกโลกแหมเบื่อชัดเบื่อหยาบหยาบเบื่อชัดของหยาบหยาบมาแต่เดี๋ยวนี้เราก็รู้นี่ของนี่ของหยาบแล้วคุณก็มีจิตละเอียดแล้วจิตคุณยิ่งละเอียดจิตคุณยิ่งสุขุมจิตคุณยิ่งลึกซึ้งยิ่งเบายิ่งว่างยิ่งง่ายคุณติดผีนมิทะหยาบหยาบนี่นะคุณติดมันง่วงโอ้โหง่วงหยาบหนักหนักจนกระทั่งคุณเองคุณบอกว่าแหมด้วยความรู้นี่รู้แล้วมันน่าเบื่อหน่ายนะไอ้ทีนมิทะเนี่ยน่าเบื่อหน่ายคำว่าเบื่อหน่ายนิพพิทาคำนี้ของคุณเนี่ยไม่ใช่วิราคะแล้วคุณต้องทำให้ทีนมิทะอันหยาบหยาบของคุณเนี่ยเป็นวิราคานุปัสสีก่อนเป็นวิราคะเป็นความจางคลายก่อนเพราะฉะนั้นคุณยังง่วงมากๆอยู่เนี่ยคุณยังไม่ได้นิพพิทาวิราคะหรอกคุณนิพพิทาทีนมิทะคุณเบื่อหน่ายไอ้ทีนมิทะเหลือเกินเบื่อหน่ายเหลือเกินแหมอยากจะปล่อยมันออกไม่อยากจะเอาไว้เลยท่านปริปุโนเบื่อหน่ายไหมรู้ตัวมันชัดไหมชัดใช่ไหมตัวหยาบตัวเบื่อนี่ทุกนะเบื่อหน่ายนี่ทุกเพราะเราทำให้มันจางคลายจนกระทั่งตัวถีนมิทะของมันนี่อ่อนเป็นถีนังเป็นมิทังเป็นถีนมิทะอุปกิเลสเหลือนิดนิดนิดนิดเป็นตัวจางคลายแล้วเป็นตัววิราคะจางคลายเป็นตัวบางเบาเพราะฉะนั้นแม้แต่ตัวบางเบานี่พอมาแตะพับคล้อยคล้อยเลยแต่คนที่ยังติดอยู่เนี่ยมันยังสลัดไม่หลุดมันยังอ้อยอีเอียงอ้อยอีเอียงมันก็ไม่มากหรอกแต่เรารู้คนอื่นไม่รู้ด้วยเราหรอกเล่นเราซึมซึมนะนิดเอาจิกจิกจิกอยู่เนี่ยคนนี้มีความจางคลายแล้วความหยาบไม่มีคนอื่นรู้ไม่มีคนอื่นเห็นเพราะเราไม่ทำแล้วเราทำได้มากแล้วเราเป็นคนจางคลายแล้วเพราะเหลือความละเอียดละออพวกนี้เนี่ยเราปล่อยเพราะฉะนั้นความเบื่อจะแปลนิพพิทาว่าความเบื่อนี่มันไม่ใช่เบื่อไอ้โน้นแล้วนะไอ้โน้นมันอึดอัดหนักไอ้ที่หยาบๆนี่ทีนี้ไอ้นี่มันเบาบางแล้วล่ะแต่มันก็ต้องปล่อยเหมือนกันวิราคะต้องจางต้องปล่อยต้องนิพพิทาแตะปล่อยพอรู้ตัวพับแหมโผล่หน้ามาต้องมีวสีมีวสะมีอำนาจแรงหรือปานนั้นปล่อยพอปล่อยแล้วมันก็ถึงวิมุตติญาณทัศนะเรารู้ว่าเราปล่อยได้ลองปล่อยได้คุณขึ้นฐานอย่างนี้แล้วคุณถึงจะรู้สภาวะอ๋ออย่างนี้มันต่างกับเมื่อก่อนนี้โอ้โหตอนที่ชกกับมวยวัดเว้ยนักมวยมวยวัดโอ้โหเล่นกับมันยากสะบัดเลยตอนนี้มวยหลักมวยทฤษฎีโอ้โหเล่นมีลีลาไม่ต้องระวังมากแต่ต้องมีท่าเหมาะๆต้องมีลีลาดีๆกระบี่เจ้าจอมกระบี่เจอกันเนี่ยโอ้โหยังไม่ฟันกันง่ายหรอกดีลาไม่ฟันกันง่ายฟันชับเสร็จเลยแต่ไอ้กระบี่ขี้หมานี่โอ้โหเละเลยลอกก็เฉกชางเยี่ยงชางกองตีได้ใหญ่เลยต้องแต่งต้องจังจังจังจังจังจังเลยนั่นพวกกระบี่มือบู๊มือสวยๆหยาบหยาบไม่บางไม่จางแน่แน่นหนาแบบนี้คนชาวโลกชอบดูแต่ถ้ามวยคลาสสิกหรือว่ากระบี่คลาสสิกแล้วโอ้ยไม่ทำอะไรกันง่ายบางทีเห็นท่าไม่ทำกันด้วยแต่โอ้ทำเมื่อไหร่แล้วไม่รู้ฮะวัดเสร็จพระเด็จศึกเนี่ยมันละเอียดละออชั้นสูง นิพพิทาวิราคะจึงเป็นตัวชั้นสูงเป็นตัวปลดปล่อยเปลื้องแตะปล่อยที่ลึกละเอียดก็ไม่รู้จะเอาอุทาหรณ์อะไรมาอธิบายประกอบก็ค่อยๆอธิบายประกอบไปเพราะรู้ความจริงตามความเป็นจริงขึ้นทันขั้นยถาภูตญาณทัศนะที่เรารู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วจิตเป็นสมาธิแล้วและมีความจริงที่เหลือเป็นอนาคามิจิตเป็นจิตของพระอนาคามีแท้ไอ้หยาบๆคลายๆนั้นพ้นแล้วเป็นอนาคามิจิตแท้เหลือแต่จิตแต่จิตโอปปาติกะแม้มันยังเกิดตำเรืองลำไรมันยังเกิดเล็กเกิดน้อยเป็นรูปราคะอรูปราคะอยู่บ้างก็ต้องจัดการกรรมนี้ออกเป็นวิมุตติญาณทัศนะนะเพราะฉะนั้นผู้ใดเมื่อมีวิมุตติญาณทัศนะแล้วแม้สุดท้ายนี่อันบุคคลผู้ที่มีวิมุตติญาณทัศนะนะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ที่ต้องเจตนาต้องมีเจตนามีวิมุตติญาณทัศนะแล้วไม่ต้องมีเจตนาว่าจะขอให้เกิดนิพพิทาวิราคะไม่ต้องนิพพิทาวิราคะมันต้องเกิดแล้วเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นขึ้นขั้นสูงสุดแล้วผู้ที่มีวิมุตติญาณทัศนะถึงขั้นสมบูรณ์แท้ก็จึงเป็นผู้ที่ดูกระภิกษุทั้งหลายทำทั้งหลายย่อมหลั่งไหลไปสู่ธรรมทั้งหลายทำทั้งหลายย่อมยังทำทั้งหลายให้บริบูรณ์เพื่อจากเตภูมิกวัฏอันไม่ใช่ฝั่งไปถึงฝั่งคือนิพพานด้วยประการดังนี้แลนะเตมิกภูมิก็คือภูมิ3กามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิหรือนรกมนุษย์สวรรค์เทวดานรกเทวดามนุษย์3ภูมิไม่ต้องเราไม่ต้องเราพ้นฝั่งของพวกนี้แล้วมันเลื่อนไหลไปตามธรรมเพราะเราพยายามปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เกิดผลขัดเกลาให้เกิดผลที่มีจิตอย่างที่ว่านี้แม้เรานั่งเรามานั่งเนี่ยเรามานั่งเราจะต้องรู้ว่าเราเป็นสัมภเวสีหรือไม่ถ้าเรายังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์มันก็จะเป็นสัมภเวสีอย่างหยาบหรืออย่างอ่อนก็ตามแต่เราพอแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยเราก็ทรงรักษาความตั้งมั่นถ้าจิตของเราอยู่ไม่วอกไม่แวบเลยสบายนั่งอุเบกขานั่งอยู่ว่างๆนี่แหละนั่งตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่มีอะไรยั่วยวนมากแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องกามาพบเราก็ไม่พุ่งไม่พลานไม่มีอะไรสบายก็เหลือภาวะพบเหลือภาวะตัณหาก็นั่งดูพยายามอย่าให้มันรีนะอย่าให้เกิดอมนสิการอย่าให้เกิดมณะอย่าให้เกิดถีนมิทะนะอย่าให้เกิดมณะอมนสิการคือไม่ใส่ใจในสิ่งที่เรากำลังอาศัยเนี่ยเราต้องใส่ใจขณะนี้ยังกำลังฟังธรรมเนี่ยเราก็ต้องใส่ใจในการฟังธรรมมณสิการถ้าเกิดอมนสิการก็เป็นอุปกิเลสแล้วเกิดถีนมิทะทีนมิทะตัวนี้ก็บอกแล้วอธิบายให้ฟังแล้วไม่ใช่ทีนมิทะหยาบเหมือนอย่างที่เหมือนนิพพิทาวิราคะเมื่อกี้แปลอย่างหยาบก็หยาบอย่างนั้นแหละแล้วตัวนี้มาใช้ฐานนี้แล้วมันไม่ใช่ตัวหยาบทีนมิทะตัวนี้มันเป็นตัวแค่เริ่มรีจากสตินี่แปลว่า100สติของเราเต็ม100ถ้ามันเริ่มไม่มีสติเต็ม100มันเริ่มรีหรือมันเริ่มฟุ้งออกไปมันไม่อยู่เต็มมันแวบวับไปอะไรอื่นไม่มนสิการไม่มีความเอาใจใส่ตั้งใจอยู่กับอันนี้อย่างเต็มมันจะหลีลงหรือมันจะฟุ้งออกก็แล้วแต่กระเด็นออกหรือฟุ้งหรือหลีหลบไม่เต็มร้อยการรู้ที่เต็มแสงสว่างร้อยแรงเทียนเต็มไม่ลดถ้าลดลงนิดนึงก็แย่หรือว่าแสงสว่างร้อยแรงเทียนนี่กระเซ็นหนีมันกระจายหนีมันไม่ได้ใช้งานเต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่คงจะไม่ค่อยตรงนักยกอุทาหรณ์แสงสว่างกระเด็นหนีมันคงยากเพราะมันกระเด็นอยู่แล้วคือจิตของเราไม่กระเซ็นออกไปเป็นเอกคตาอยู่แท้อย่างนี้ดีแล้วจิตใจของเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเลย ไม่หวาดไม่หวั่นไม่หวามบอฝ่อใจอะไรเลยนะจิตของเราก็ไม่ห้ามด้วยอยู่กลางๆไม่มีชัมพิตตะไม่มีอุพิละจิตของเราอย่างนี้เลยว่าไม่มีทุทุลังไม่เสื่อมไม่เลวทุทุละนี่แปลว่าความเลวความถอยความเสื่อมต่ำไม่เสื่อมต่ำจิตของเรากลางเสมอเสื่อมต่ำคำนี้หมายความว่าแม้แต่มันมากไปก็เสื่อมน้อยไปก็เสื่อมเนี่ยมัชฌิมาปฏิปทามันยากถึงปานนี้มันอยู่กลางสม่ำเสมอสม่ำเสมอนั่งเพราะงั้นเรามันนั่งเจโตสมถานี่นั่งมาให้มันรีด้วยมาให้มันฟุ้งด้วยป่วยการกล่าวไปยาถึงกามกับพยาบาทไม่ถีนมิทะไม่ให้อุทจักกุกุจจะอย่าว่าแต่กุกุจจะเลยไม่ให้รู้จักอุทจักจิตเลยจิตเกิดแล้วไม่อุทจักไม่ให้กระดกกระเด็นกระเดิกกระดาไม่กระเดิ่งกระด่างไม่ให้มังกุไม่ให้เกิดเขินไม่ให้วู่วามไปไม่ให้แรงไปไม่ให้เบาไปกลางแข็งแรงองค์อาจตั้งมั่นเฉยอะไรกระทบกระเทือนก็สบายมากตอนนี้ไม่ได้กระทบกระเทือนถึงป่านนั้นเรานั่งอยู่เฉยขนาดนั่งอยู่เฉยไม่มีอะไรกระทบกระเทือนมากนี่ยังรักษาความสม่ำเสมอที่เป็นกลางเฉยๆไม่ได้ในเวลาอย่างนี้เราพิสูจน์ดูสิแค่นี้ยังไม่ได้แล้วคุณจะไปกระทบกระเทือนกับสิ่งที่แรงมันจะไปสู่ได้หรือต้องอ่านให้ชัดเพราะฉะนั้นจะเกิดอุปการะเกิดอนิสงส์มากในการที่เราปฏิบัติเนี่ยจะเกิดทีเดียวเกิดอนิสงส์สูงในการปฏิบัติพอฝึกไปทั้งสองส่วนทั้งกามตัณหาและภวตัณหาผู้ใดรู้จักอาสวะของกามรู้จักอาสวะของภพถอนอาสวะสิ้นด้วยวิชชาพ้นอวิชชาสวะก็เป็นผู้หมดสิ้นพ้นจบบริบูรณ์แล้วเพราะสภาพของธรรมะที่เอามาขยายความเอามาอธิบายย้ำซ้ำซ้อนนี้จะต้องรู้อย่างแยบคายไม่สับสนและก็ไม่ตื่นเขินที่เขาอธิบายกันอยู่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอย่างนั้นเราก็เข้าใจที่เขาอธิบายเนี่ยมันยังไม่ละเอียดพอมันยังตื่นเขินอยู่นะมันยังมีสภาพที่เยอะแยะนั่นยังมีสภาพที่เราเองเราต้องคอยศึกษาคอยรู้ความจริงให้ชัดแจ้งแล้วก็รู้สภาวะเมื่อรู้ปริยัติรู้ภาษาที่สอนที่บอกไปแล้วก็ไปเทียบพิสูจน์กลางความจริงพิสูจน์แล้วก็ทำให้มันช่ำชองให้มันตั้งมันให้เป็นไปได้เรียนสมาธินี่ก็ต้องรู้จริงๆเลยว่าสมาธิคือจิตอันยิ่งคือความเป็นยิ่งสมาธินี่คือความยิ่งทั้งหมดสมะบวกอธิอธิของศีลอธิของจิตอธิของปัญญามีปัญญาเป็นอธิมีจิตเป็นอธิและมีหลักเกณฑ์เป็นอธิโสดาบันก็ต้องมีอธิของตัวเองศีล5ของตัวเองมีอธิศีลของตัวอย่างสำคัญเลยสมบูรณ์แข็งแรงสกิทาคามีมีศีล8ของตัวเองสมบูรณ์อธิศีลสบายจิตของตัวเองก็เป็นอธิจิตสมบูรณ์ตามศีลของเราปัญญาของเราก็มีปัญญาเป็นญาณทัศนวิเศษเป็นวิมุตติญาณทัศนะนู่นแหละในขนาดขั้นของเราจิตของเราเป็นได้เป็นจริงมาฝึกทำให้มันตั้งมั่นต้องเป็นผู้ที่มีสมาธิสักกุสโลเป็นผู้ฉลาดต่อสมาธิฉลาดคือรู้ในความเป็นสมาธิทั้งศีลทั้งจิตทั้งปัญญารู้อย่างชัดเจนเลยรู้แล้วก็ฝึกไปตามที่รู้ลงตัวเป็นได้ลงตัวเป็นได้ถ้ามันเป็นอย่างที่เราหมายอย่างเรามานั่งเนี่ยมานั่งเจโตสมถะเนี่ยเราหมายจะไม่ให้มีนิวรณ์เราก็ต้องรู้ว่านิวรณ์คืออาการอย่างไรคืออารมณ์อย่างไรแล้วก็นั่งไม่ให้มีนิวรณ์อ่านแล้วให้จิตที่ไม่มีนิวรณ์เนี่ยโดยเฉพาะเป็นจตุทฌานอธิบายให้ฟังเสมอที่ผู้ทำไปก็บอกว่าจิตตอนนี้นะจะเป็นปฐมฌานก็เป็นอย่างนี้เป็นทุติยฌานก็อย่างนี้เป็นตติยฌานก็อย่างนี้เป็นอุเบกขาหรือเป็นสภาพแม้เริ่มตติยฌานท่านก็บอกว่าผู้รู้ท่านบอกว่าเรียกว่าอุเบกขาหรือวิเวกได้แล้วพอสมควรยิ่งเป็นฌาน4แล้วก็ถึงเลยเป็นสภาพถึงอุเบกขาอาศัยอยู่เป็นวิเวกเป็นวิเวกแล้วแลอยู่อาศัยอยู่สบาย เราก็ต้องรู้อาการอย่างนั้นโดยเกิดอาการที่ใจสอบทานลงตัวกันจริงๆอ๋อสภาพนี้ไม่มีดีใจไม่มีเสียใจนะไม่มีสุขไม่มีทุกข์นะไม่มีสุขไม่มีทุกข์อย่างสำคัญชัดแจ้งเลยเราละสุขละทุกข์ได้ละแม้กระทั่งโทมนัสสมนัสได้ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วไอ้ที่มันมีมาก่อนมันก็มีมาก่อนตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นในตอนที่มันมีอยู่ก็ให้นิพพิทาวิราคะมันเห็นชัดยิ่งคุณปฏิบัติอยู่นี่คุณก็จะมีอาการมันต่างกันให้เทียบง่ายเพราะเสขบุคคลยังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์จะเห็นเลยว่ามันยังมีนะนี่มีปั๊บอันนี้ไม่มีแล้วอันนี้มีคุณจะเทียบได้ง่ายเลยจิตมีเป็นยังไงจิตไม่มีเป็นยังไงอารมณ์ต่างกันนะมีลิงคะมีความต่างกันเป็นลิงคะหรือเป็นเพศอาการที่มีกับไม่มีต่างกันเพราะมีอารมณ์ที่ยังเป็นเศษส่วนของกิเลสอยู่แม้บางเบาถ้าจิตเราแยกขาดเราก็จะรู้ว่าโอ้แหมมันมีนิดๆ นะอาการนิดๆตอนนี้ไม่มีแล้วโปร่งล่วงหมดเลยเป็นของอุเบกขาใสเวทนาก็คือจิตนี่รับรู้เพราะเราดับแล้วซึ่งเวทนาอันไม่ต้องการสนิทแต่เวทนาที่เราจะอาศัยพักพิงเราพิจารณาแล้วเราก็ให้มันอาศัยพักพิงอยู่ส่วนไม่มีก็มีเว้นขาดก็เว้นขาดแล้วไอ้สิเจอตะบันเทาก็บันเทาสุดท้ายมีบันเทามีของหนึ่งพักพิงแล้วก็บันเทาอยู่ของอีกอย่างหนึ่งก็อดกลั้นของอีกอย่างหนึ่งเว้นขาดของอีกอย่างหนึ่งก็อาศัยหรือเสวยอยู่อันนี้มันสิ้นความเสพในตัวเพราะว่าอุเบกขาเวทนานี่แม้ที่สุดเราก็ไม่หลงไหลว่าอุเบกขาเป็นของเราสิ่งอาศัยนี่มันจะเป็นตัวตนอันนี้รันดอนนี่แหละเป็นอัตภาพสุดท้ายแม้ตายเราก็จะอยู่กับอันนี้หรือว่านี่แหละเป็นฐานของพระเจ้าเป็นสภาพที่ดีที่สุดศาสนาอื่นเขาไม่ได้สอนอย่างนี้เลยนะว่าจะหมดแม้แต่จิตนี่เป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเป็นประพัดสอนถ้าถอนอนุสัยอาสวะได้สิ้นเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอยู่เดี๋ยวนี้เลยเมื่อไรมันก็เป็นอยู่อย่างถาวรเพราะเราทำสมาบัติเราทำจิตให้เป็นอย่างนี้ได้ต่อเนื่องเราทำจิตอย่างนี้ได้เป็นทิฏฐิแล้วเราทำไปจนกระทั่งแม้ในผัสสะอื่นแม้ในกิริยาอื่นแม้ในระบบอื่นเราก็เพิกแล้วนั่งอยู่เงี้ยเราทำได้ก็เลิกนั่งก็ทีเรียกว่าสมาธิสวุฏฐานะเพิกสมาธิสมาปฏิหรือสมาธิสมาบัติเราก็รู้ว่าเราทำสมาธิในสภาพที่ให้ต่อเนื่องสมาบัติทำต่อเนื่องไปจนกระทั่งได้มั่นคงถาวรเรียกว่าสมาธิสัทธิติทรงไว้อย่างนั้นได้อย่างแน่ใจเมื่อแน่ใจแล้วทีนี้คุณก็ทำอื่นเป็นอื่นไม่ต้องอยู่ในสภาพนี้เป็นสภาพอื่นเปลี่ยนไปเรียกว่าวุฏฐานนะเพิกสภาพอย่างนี้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นทำเมื่อเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเราก็รักษาจิตได้เหมือนกันอีกเป็นสภาพปราศจากเป็นสภาพไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีอกุศลอย่างจริงเหมือนกันเป็นฌานเหมือนกันและเป็นวิมุตติเป็นฌานและเป็นวิมุตติญาณทัศนะคืออุเบกขาและก็ไม่หลงในอุเบกขาซ้อนอย่างที่ว่าอุเบกขาเป็นฐานของทิฏฐธรรมสุขวิหารเป็นฐานที่อาศัยเมื่อผู้ใดได้สภาพของฌานได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้งสี่แล้วแม้คุณจะนึกจะคิดคุณจะทำอะไรต่ออะไรขึ้นไปได้อีกมันก็จะต้องใช้จิตคุณจะปรุงจิตปรุงอะไรต่ออะไรจะต้องกระทบสัมผัสกับอะไรอะไรอีกในทวารทั้ง5ข้างนอกหรือแม้แต่จิตของเราก็ใช้คุณจะกระทบสัมผัสไปยังไงอีกคุณก็รักษาจิตของคุณได้แม้มันจะเกิดอาการเป็นฌานบ้างต้องพยายามวิตกวิจารพยายามรู้เท่าทันรู้พฤติการของจิตจะตรึกจะนึกจะคิดจะตักกะวิตกะสังกัปปะอย่างไรก็ระมัดระวังให้มันอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาขออภัยนะทางด้านฝ่ายผู้ใหม่ๆที่ตอนนี้มันเล่นเทคนิคภาษาเทคนิคเยอะหน่อยภาษาเข้าได้เข้าเข็มแล้วอาตมาจะห้ามหันพระเหล่านี้ให้เป็นอริยะวสะชั้นสูงๆให้พวกคุณนี่ก่อนอาตมากำลังเคี่ยวนะเพราะว่าอาตมาจะพยายามปราบภาวะตัณหาให้สำคัญเพราะจิตของเราจะต้องรู้อย่างจริงอย่างแจ้งเลยนะแม้จะสังกัปปะแม้จะนึกจะคิดจะดำริริทำงานอะไรอยู่นี่มีสัมผัสแต่ต้องปรุงกับเขาเลยนี่ปรุงเป็นวจีสังขาราจิตเราก็ยังอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาเพราะจิตของเราจะต้องรู้อย่างจริงอย่างแจ้งเลยนะ แม้จะสังกัปปะแม้จะนึกจะคิดจะดำริทำงานอะไรอยู่นี่มีสัมผัสแตะต้องปรุงกับเขาเลยนี่ปรุงเป็นวจีสังขาราจิตเราก็ยังอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนายังแนบแน่นแน่วแน่ยังจิตมั่นคงปักมั่นไม่เคลื่อนคลอนไม่สังขารได้เป็นอเนนชาพิสังขารไม่หวั่นไหวเลยอเนนชาพิสังขารปรุงเป็นปุญญาพิสังขารได้โดยจิตก็เป็นอเนนชาพิสังขารอยู่ด้วยเหนือสังขารถึงปานชนิแต่สำหรับพระพุทธเจ้าเราถือว่าเป็นอิทธาพิสังขารเพราะท่านปรุงได้อย่างอิทธาพิสังขารศัพท์ที่ใช้กับท่านเป็นศัพท์ชั้นสูงปรุงอย่างเก่งอิทธาพิสังขารอภิสังขารก็แปลว่าเก่งแล้วสังขารอย่างอภิอย่างยอดเยี่ยมแล้วอภิแปลว่ายิ่งยอดปรุงได้อย่างยิ่งยอดแล้วยังแถมขั้นทางอย่างเราจะใช้แค่ปุญญาพิสังขารก็เรียกว่าเราปรุงได้อย่างที่เรียกว่าไม่ให้มีกิเลสปุญญาก็แปลว่าชำระกิเลสอยู่ปุญญาพิสังขารเป็นสภาพที่ชำระกิเลสได้อยู่อย่างยิ่งแล้วก็ปรุงไปจะปรุงเท่าไรเท่าไรยังไงยังไงก็ยิ่งจะเก่งขึ้นเท่านั้นเท่านั้นปรุงเท่าไรเท่าไรก็ไม่หวั่นไหวปรุงเท่าไรเท่าไรก็ไม่เปลี่ยนแปลงยังเป็นสมาธิอยู่เพราะคุณเพิกไปทำอย่างนั้นคุณเพิกไปทำอย่างนี้เพิกไปแตะต้องอย่างนั้นเพิกไปอยู่ในสังคมอย่างนี้เพิกไปอยู่ในโลกียวัตถุพวกเพิกไปอยู่ในสภาพที่สัมผัสแตะต้องกับคฤหบดีบุตรคฤหบดีก็สิ้นสังวาสสิ้นสังโยคไม่มีเมถุนสังโยคแม้ปานฉะนั้นจึงจะเรียกว่าโลกุตระแม้ได้แล้วเป็นเทวดาองค์สุดท้ายเป็นวิสุทธิเทพก็อย่าไปทำเพื่อเป็นวิสุทธิเทพเท่านั้นแล้วก็เป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งอยู่อย่างนั้นก็ยังเป็นเมถุนสังโยคข้อ7ถ้าคุณเป็นวิสุทธิเทพแล้วบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วเป็นวิมุตติญาณทัศนะเสร็จแล้วแล้วก็อยู่กับพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าเป็นพระพรหมอยู่สุทธาวาสเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่าเราพุทธะไม่เคยเลยที่จะไปยึดอยู่ที่สุทธาวาสเพราะพุทธะย่อมไม่เคยไปอยู่สุทธาวาสพุทธะไปสุทธาวาสเป็นสุทธาวาสอาศัยสุทธาวาสไปสุทธาวาสแต่ไม่ไปเกิดที่สุทธาวาสพุทธะนะแต่ที่ยังไม่เป็นพุทธะยังเป็นโพธิสัตว์อยู่อาจจะเกิดสุทธาวาสบ้างอยู่ในพุทธะหรือว่าอยู่ในพรหมอาศัยพรหมบ้างแต่เมื่อเป็นพุทธะแล้วพุทธะนั้นถือว่าเป็นโพธิญาณอันสูงสุดของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นผู้บรรลุซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธเจ้าจึงจะไปกล่าวคำว่าพระพุทธเจ้าย่อมเกิดในพรหมถ้าไม่เกิดแต่ท่านไปได้ทั่วไปได้ตลอดพรหมโลกมีอิทธิวิธีไปได้ตลอดพรหมโลกไม่ติดขัดแต่ท่านไม่เกิดท่านเป็นไปเป็นผู้ที่มีสุคโตหรือตถาคโตไปสบายพรหมโลกนี่ย่ำเลยคโตคตะสุคโตตถาคโตไปได้แต่พระไม่ได้เกิดไม่ได้แช่ไม่ได้เป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งสำหรับพระอรหันต์กับสำหรับพระพุทธเจ้าจะมีนัยยะเหมือนกันพระอรหันต์เจ้าก็ไปแต่ไม่แช่ไม่ติดไม่พักแล้วส่วนพระโพธิสัตว์อาจจะพักก็เรื่องของท่านแต่ท่านจะถอนเมื่อไหร่ท่านถอนได้เพราะบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่แล้วเป็นเพราะบริษัทถึงมีอรหัตผลอรหันต์แล้วไม่มีปัญหาแต่จะสั่งสมบารมียังไงก็ไม่มีปัญหาเป็นเรื่องของท่านท่านไม่เกิดก็ของท่านจะเกิดก็ของท่านคุณอย่ายุ่งกับพระบริษัทท่านยุ่งมากๆเดี๋ยวก็จะว่าเอานะเดี๋ยวก็ว่าพวกคุณเสืออะไรเสือใส่เกือกไม่เข้าเรื่องไม่ต้องยุ่งพระโพธิสัตว์ของท่านจะเกิดจะตายผมเป็นผู้ที่มีอมตะแล้วเพราะว่าพระโพธิสัตว์ที่เป็นพระอรหันต์เป็นพระมหาโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์ใหญ่แล้วท่านเกิดท่านตายของท่านเองท่านรู้โลกท่านจะอยู่ไม่อยู่ท่านจะไปไม่ไปท่านจะอาศัยไม่อาศัยท่านจะปลดหรือไม่ปลดท่านจะปล่อยหรือไม่ปล่อยท่านทำได้แล้วเพราะผู้ทำได้แล้วจะทำยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นจะต้องมาเรียนให้แคล่วคล่องโดยวุฒานะสมาธิสาวุฒานะ เพิกได้ถอนได้จะมีจะเป็นได้คล่องแคล่วสูงจะเอาขนาดไหนล่ะเป็นสมาธิสักกะลิตะจะเอาขนาดกลางขนาดยักษ์ขนาดใหญ่ขนาดบรรจุซองหรือขนาดเมล็ดได้ทั้งสิ้นเอาได้ทุกขนาดเรียกว่ากะลิตะเพราะท่านจะอยู่โลกเล็กโลกใหญ่โลกกลางโลกไหนท่านอยู่ได้ถ้าจะเกิดโลกใหญ่โลกกลางอะไรเรื่องของท่านตอนนี้ไปเกิดโลกใหญ่ดีกว่าไว้ตอนนี้ไปดูโลกใหญ่ตอนนี้ไปดูโลกเล็กถ้าตอนนี้ไปเล่นโลกนั่นโลกนี่อะไรตอนนี้ไปอยู่จักรวาลน้อยจักรวาลใหญ่มันเรื่องของท่านกัลลิตะเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะทำได้แม้ขนาดสมาธิสักกัลลิตะท่านจะสามารถไปได้ทุกขนแห่งเรียกว่าสมาธิสักโคจระจะโคจรไปไหนก็เรื่องของท่านหรือผู้ที่ฝึกขัดนั่นแหละจะต้องช่ำชองในสมาธิเป็นสมาธิสักโคจระเพราะจะอยู่ในสภาพอย่างไรมานั่งอยู่นี่เหรอเฮ้ยสบายก็นั่งสมาธิสบายจะเกิดก็เกิดได้ไม่เกิดก็อยู่เฉยๆก็ได้จะไม่นั่งจะไปทำงานเหรอสบายรบเหรอสบายมาเลยจะเอาเพลงไหนบอกถ้าเก่งก็ต่อให้ด้วยอ๋อจะเอาเพลงนี้เลยไม่เป็นไรต่อให้3เพลงอ้าวดำเนินไปก่อนนะแล้วเราใช้เพลงเดียวพับเสร็จสมาธิที่แน่นสมาธิที่เก่งทุกอย่างทุกขนาดสูงเป็นจอมกระบี่เลยก็เรียกไปพูดสำเร็จซึ่งสมาธิสัพพินิหารสำเร็จสมาธิ7เป็นผู้ฉลาดในสมาธิที่แท้เพราะเรื่องอธิหรือเรื่องจิตอย่างเก่งพวกนี้เราต้องรู้สภาวะจริงๆว่าเราเองเราฝึกให้เคยให้ช่ำชองให้ติดต่อเป็นสมาธิสมาบัติจนกระทั่งตั้งมั่นแข็งแรงมั่นได้เมื่อไรก็เป็นได้จนกระทั่งเพิกถอนไปทำอื่นอีกทำนั่นทำนี่ทำไปเรื่อยๆทำลีลาอื่นทำในมุมอื่นแบบอื่นอย่างอื่นไปอีกแต่ตั้งมั่นอันนี้แล้วก็ใหม่ทำอันนู้นทำอันนี้ทำอันนู้นทำได้ทุกเหลี่ยมทุกมุมจนสุดท้ายจะให้เป็นขนาดไหนจะให้ไปเมื่อไรจะให้ไปที่ไหนได้ทุกอย่างสมาธิสักกะลิตะสมาธิสักโคจระเก่งในสมาธิทุกอย่างเป็นสมาธิสักอภินิหารมีอภินิหารในสมาธิจะมีความเก่งยอดในสมาธิอย่างนี้ที่เราฝึกนี่จะจึงขนาดนี้ปีนี้ก็พยายามที่จะปราบพวกสมาธิเนี่ยอย่างสำคัญที่มันยังติดแม้คุณติดรูปฌานอรูปฌานแบบฤาษีนั่งหลับตามาก็อธิบายให้ฟังว่าไอ้หลับตานั่นแหละมันผวังมันติดภพนั่งหลับตามันติดภพพอนั่งเข้าไปแล้วก็ไอ้ย่อยจริงโว้ยแล้วอานารมณ์นี่ขณะนี้มหาพอได้หลับเข้าไปงี้ก็ไอ้ย่อยไอ้ย่อยแล้วก็ต้องไปนั่งเอาศึกษาไม่เป็นไรศึกษาเรียนรู้ว่ามันเป็นรถนั่นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละท่านนั่งหลับตาทีนี้ไม่นั่งหลับตาทำให้จิตว่างๆว่างอย่างนั้นแหละสบายๆฮะนั่งเฉยๆนั่งเอาโดยตรงเลยแล้วคุณจะเห็นเลยแต่นี้มันแสวงหาพบพอนั่งไปนั่งไปเอาแล้วนี่ออกมาทั้งรูปเลยนะเอาแล้วไปไหนเราอยู่ด้วยกันนี่โดไปไหนเรานั่งดีๆอยู่ด้วยกันนี่ตื่นๆอยู่ด้วยกันนี่เพราะงั้นบางทีมันไปมันเอาเราไปจนกระทั่งเราไปแล้วก็เห็นแล้วเนี่ยมันกายไม่สงบแล้วไม่สงบแล้วนะมันสงบถึงขั้นสงบแล้วเนี่ยยังจะเรียกว่าสงบเนี่ยมันไม่ไหวแล้วพอแม้ไม่สงบเราก็พยายามควบคุมอย่าให้หยาบคายการที่แสดงเมถุนต่อหน้าแบบนี้ไม่ดีมันเสพสมให้ดูแล้วเสพเมถุนทางภพเสพทีนมิทะให้ดูโอ้นะหน้าอายขายหน้าหน้าเกลียดหน้าชังผู้ที่รู้เขาเห็นแล้วเขาบอกโอ้แขนนี้ทำอะไรไม่ได้เพราะแม้แต่มันไม่มีแล้วกายข้างนอกก็ไม่มีใจเราก็ต้องสู้โดยโอปปาติกะสู้ใจเรามันยังมีนี่มันมาแล้วนะนี่มาแล้วเนี่ยมันจะเอาแล้วนี่ใจในใจอ่านรู้เท่าทันต้องแยบคายเร็วไวเป็นมุทุภูเตกัมมนิเยทำให้ตั้งมั่นแข็งแรงทีเตอเนนชัปปเต จนอเนนชัปเตไม่หวั่นไหวจริงๆทรงมั่นเป็นถีติได้เป็นสมาบัติได้เอาซ้อมฝึกเข้าฝึกเป็นถีติให้ได้ฝีถีติให้ได้แม้ในขณะที่คุณนั่งอยู่นี่ยังมีหลายขบวนท่าเลยนี่มีหลายลีลาที่คุณจะเป็นวุฒิสมาธิสาวุฒฐานะจะเพิกจะทำอย่างโน้นอย่างนี้ท่าโน้นท่านี้แม้ขนาดนั่งอย่างเนี้ยเราก็หัดได้ไม่กระดุกกระดิกเลยให้นิ่งเรียกว่ากายสงบกายสังขารอันสงบยิ่งเลยเป็นปัดซ้ำพยังนิ่งมากแต่ไม่ต้องเกรงก็อยู่หรือจะให้เคลื่อนไหวธรรมดา ที่ข้อแบบมีปิติกับกายสงบมีปิติมันแรงมันทำให้ถึงโลด ก็ไม่สงบไม่สงบสิก็บอกแล้วปิติอำนาจของปิติทำให้เราแรงปิติก็มันมีตั้งหลายปิติอย่างที่เคยได้เรียนมาอุเพงคาปิติเป็นปิติที่แรงที่สุดไม่เอาปิตินั้นมันเป็นปิติวิสัยเป็นตัวนรกเป็นตัวหยาบปิติยังไงไม่เอานะแล้วก็หลีหรือเราก็ทำให้จางคลายทำให้หมดไปปิติบอกแล้วแปลให้ฟังโดยพยัญชนะหรือแปลให้โดยฟังโดยสภาวะให้ชัดเจนนะปิติมันจิตได้ดีจิตได้ดีพอได้ดีแล้วมีอาการยังไงเป็นตัวต่อไปก็เป็นปัสสัทธิปัสสัทธิเมื่อผู้ใดได้ปัสสัทธิแล้วย่อมไม่ต้องเจตนาว่าจะต้องได้ปิติเพราะปิติย่อมได้เป็นธรรมดาเมื่อผู้ใดมีปัสสัทธิแล้วผู้ใดมีสุขแล้วย่อมไม่ต้องเจตนาว่าขอให้ข้าพเจ้าได้ปัสสัทธิสุขคำนี้เป็นวูปสโมสุขนะอย่าไปนั่งเป็นสุขสมแบบกามาวจรหรือแบบอามิตรเสพสมไม่เสพสมเพราะแม้แต่คุณได้หลีหลับสมใจก็เป็นกามหรือเป็นอามิตรเสพสมหรือเป็นสังโยคมีทุนสังโยคเพราะเราไม่ต้องให้มีไม่มีให้ได้ไม่ต้องเสพสมอะไรเจตนาอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นได้จริงมีอาการเนี่ยมีอาการเป็นสุขได้แล้วมีอาการเป็นปัสสัทธิได้แล้วก็ไม่ต้องเจตนามันก็เป็นเพราะคุณจะต้องจิตแข็งแรงจริงๆเป็นสมาธิได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเจตนาว่าขอให้ข้าพเจ้ามีสุขจิตเป็นสมาธิหรือจิตตั้งมั่นนี่เขาแปลในนี้ว่าจิตตั้งมั่นนี่จิตตั้งมั่นแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องขอให้จิตของเรามีสุขจิตของเรามียถาภูตญาณทัศนะเมื่อไปเป็นสมาธิแล้วจิตที่นี้ก็ว่างมองอะไรมันก็ไม่อคติมองอะไรมันก็ไม่เอียงสัมผัสอะไรรู้อะไรมันก็ไม่ต้องเอียงคุณนั่งอยู่เฉยๆคุณก็ไม่เคยรู้เรื่องมันก็แข็งทีนี้ปล่อยให้เป็นธรรมดาแล้วอาการของจิตก็เป็นสมาธิอยู่เป็นฌานไม่มีนิวรณ์ทั้ง5เป็นสุขเป็นอุเบกขาอยู่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขบำบัดทุกข์หรือขจัดสุขขจัดทุกข์ขจัดโทมนัสโสมนัสก่อนได้มีอุเบกขามีสติสัพพัญญะอยู่รู้อะไรท่วนทั่วตามธรรมดาเสร็จแล้วจิตของเราก็จะรู้เป็นยถาภูตญาณทัศนะจะรู้ความจริงตามความเป็นจริงเพราะมันเป็นสมาธิแล้วมันก็จะรู้พอจิตมันเป็นสมาธิมันก็จะเป็นฐานต่อไปเป็นลำดับว่าจะเกิดยถาภูตญาณทัศนะรู้ความจริงตามความเป็นจริงเลยรู้รูปเป็นรูปรู้รสเป็นรสกลิ่นเป็นกลิ่นเสียงเป็นเสียงถ้าจิตของเราไปปรุงมันไม่ใช่สมาธิใช่ไหมไม่ใช่ฌานเพราะมันปรุงมันก็ไม่ใช่เพราะมันไม่ปรุงมันใช่เมื่อมันใช่มันสัมผัสมันก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วสีแดงคือแดงไม่มีรสของอัสสาทะชอบไม่มีชังไม่มีดีใจไม่มีเสียใจไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีอุเบกขาเวทนาความรู้สึกอุเบกขาสุขอทุกขมสุขอยู่ก็จะทำงานกับสีแดงสีเขียวอันนี้ก็ทำไปเลยทีนี้เสียงอย่างเงี้ยเสียงที่ดังๆเนี่ยใครเกิดสุขเกิดทุกข์ก็คุณเกิดผมไม่เห็นมันเกิดเลยผมก็เฉยๆเพลงไงเขาล่อคนที่จิตอ่อนได้เขาล่อคนจิตแข็งอย่างเราไม่ได้เราก็ทำงานของเราสบายเราจะทำงานกับมันด้วยเนี่ยเราเอามาประกอบเสียงเป็นธรรมคีตะเพลงเหล่านี้เราทำกับมันนะเพลงนี้เราฟังตามโลกโลกเขาบอกว่าใช้เพลงนี้ประกอบวันนี้เข้ากันเหมาะเรามีความรู้ทางโลกเราก็ประกอบให้เขาแต่เราไม่ได้ติดหรอกเหมือนกับเราเป็นแม่ครัวแล้วเราไม่ได้ติดอร่อยเลยเรากินก็อย่างนั้นแหละแต่คนอื่นก็โอ้โหสับอิหรี่อร่อยเหลือเกินแต่เราก็ไม่จำเป็นจะต้องอร่อยกับเขาเลยมันก็ไอ้เท่านั้นบางทีไม่กินเลยเป็นแม่ครัวเป็นพ่อครัวปรุงให้เขากินแต่เราก็ไม่ได้กินเราไม่ได้ติดอะไรพอถึงขั้นที่เราจะทำงานกับเขาแล้วทำงานกับโลกเราปรุงให้โลกแต่เราไม่ได้ติดโลกเราอยู่เหนือโลกแต่เราต้องรู้แล้วว่าฐานนี้ก็ต้องอย่างนี้ ถ้าไม่อย่างนี้มันไม่กินเราจะป้อนข้าวเด็กก็ต้องบอกเด็กต้องกินอร่อยอร่อยต้องป้อนมันอะไรแต่หน่อยไม่ป้อนมันก็ไม่กินมันก็ไม่โตเราต้องการให้มันโตก็ต้องให้มันกินก่อนเราจะทำยาให้มันกินยาให้มันกินนี่มันยาขมเนื้อยาล้วนไม่ได้หุ้มน้ำตาลนิดนึงใส่สีนิดหน่อยเอากินนี่ลูกหวานดิเอากินเด็กมันก็ต้องกินกินแล้วมันก็ไม่ติดแล้วเพราะว่ามันไม่มากแต่ถ้าเผื่อว่ามีแต่น้ำตาลมีแต่สีนะมีเนื้อยานิดๆ นะก็เลยมันก็ติดแต่น้ำตาลติดแต่สีเนื้อยามันก็ไม่มีบำบัดไม่ได้แต่กลายเป็นติดยาเอ้ยกลายเป็นติดน้ำตาลติดสีไปเลยเราก็ต้องประมาณเราต้องเป็นเภสัชกรชั้นหนึ่งปรุงยาก็ต้องปรุงต้องทำอย่างนี้แค่นี้ถ้าไม่งั้นไอประสิทธิภาพของยาลดได้ยังไม่พอแถมมันติดไอของหุ้มของพ่อเลยไม่ได้เรื่องเลยติดยากลายเป็นคนติดยาพี่ซะอีกแต่ที่จริงไม่ได้ติดยาหรอกนะมันติดของปลอมมันติดของผสมไปในนั้นอย่างนี้ก็ไม่ดีเพราะเวลาเราจะปรุงอะไรให้ใครก็ต้องประมาณอย่างที่เราทำเนี่ยมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสของโลกประกอบตามชั้นตอนตามฐานะของบุคคลเราจึงจะเป็นผู้ที่สอนคนได้ทุกระดับทุกชั้นคนนี้ให้คนนี้ถ้าขั้นสูงขึ้นมาในพวกคุณไม่ต้องธรรมคีตายไม่ต้องติดหรอกยังติดธรรมคีตายอยู่ก็ถ้าเถอะถึงชั้นปฐมมัธยมแค่นั้นอุดมศึกษาแล้วไม่ได้ศีล8ขึ้นมาแล้วนัจจคีตวาทิตะขึ้นไปแล้วแล้วไม่ได้แล้วพระสกทาคามีขึ้นไปแล้วอะไรต้องละปล่อยแล้วไอ้เรื่องเครื่องประกอบพวกนี้ต้องอยู่เหนือมันขึ้นไปพระนาคามีแล้วไอ้เรื่องเล็กๆเหล่านี้ขี้หมาแล้วตอนนี้กามราคะตาหูจมูกลิ้นกายไม่แล้วเหลือแต่จิตสภาพของจิตเกิดบางเบาแล้วก็มาพิสูจน์ต่อธรรมดาธรรมชาติอยู่กับโลกเขาอย่างสัมผัสแต่ต้องมีสัมผัสเป็นปัจจัยมาสัมผัสแต่ต้องมีสัมผัสเป็นปัจจัยจิตเราก็ยังแข็งแรงมั่นคงจิตของเราเป็นอเนญชาจิตไม่หวั่นไหวพุทธสาโลกัตถเมหิจิตตังยัสสนกัมปติจิตของเราแตะต้องกับโลกธรรมพุทธสาโลกัตถเมหิโลกธรรมเราก็ไม่หวั่นไหวนกัมปติไม่มีแม้แต่พริ้วมาเป็นอโศกะเป็นวิรชะอโศกะก็คือเรื่องนิดหน่อยที่จะเป็นพวกหม่นหมองเป็นพวกที่ไม่ดีมันเป็นริ้วรอยแห่งความหมองจึงเรียกทุลีหมองเล็กน้อยก็ไม่มีบางเบาแล้วเป็นอรูปหรือสุดท้ายที่เก็บสุดท้ายสะอาดเก่งเราไม่มีทุลีหมองไม่มีทุลีเริงที่เราจะติดใจเลยแต่เวลาเราอาศัยเราก็อาศัยใช้สุดท้ายที่สุดเราจะอนุโลมทุลีเริงลองสิเราปรุงกับเขาหน่อยทุลีเริงหรือแม้แต่จะบอกว่าสภาพของไปในทางที่มันสายโทสะนิดๆหน่อยๆแล้วก็รู้ว่าเราทำเราปรุงหรือว่าเราทำเพื่อเขาให้แก่เขาเช่นยกตัวอย่างว่าเราจะดุเด็กเนี่ยเราจะดุเด็กเรารู้แล้วว่าเด็กนะเนี่ยถ้าดุเด็กแล้วเราก็จะดุยิ้มดุเนาะเด็กมันไม่มีกลัวจะดุเด็กก็ต้องหน้าเคร่งเครียดต้องหน้าจะไปทำเป็นหน้าเป็นให้มันเห็นเป็นอันขาดเพราะพวกนี้มันอ่านหยาบมันอ่านหยาบมันก็ว่าเราเนี่ยไม่จริงแล้วหน้ามันบอกดุจริงมันไม่ดูจริงมันก็ไม่กลัวจริงแล้วมันก็ไม่ได้ผลเพราะเราจะดูก็ดูจริงๆให้เป็นความจริงให้ได้มากที่สุดแต่ใจเราไม่ได้เป็นไปตามนั้นหรอกเราไม่ได้เป็นไปตามดุใจเราจริงๆเราไม่เป็นไปตามดุแต่ตอนนั้นเราปุ้งเป็นอย่างนี้เลยฟึ๊บฟับฟึ๊บฟับอย่างจริงเลยกระทบสัมผัสแล้วเขาต้องเห็นความจริงว่าเป็นความจริงแต่ใจเราจริงๆถึงแม้จะจริงก็จริงไปอาศัยเท่านั้นน่ะเสร็จแล้วเราก็ปล่อยเราได้ผูกพันอะไรปล่อยผูกพันอะไรไม่ผูกพันแล้วเราก็ไปเสพรสแหมทำอย่างนี้มันดีอร่อยดีไม่มีนะถ้าคืนมีก็คุณก็เป็นคุณก็เสพอ่ะไม่เสพเราไม่เสพในพูดซ้อนให้ฟังละเอียดลึกซึ้งนะเพราะอยู่ในโลกนี้นอกจากเราจะทำแก่เราได้แล้วเราก็ไปปรุงออกข้างนอกก็ปรุงได้อีกโดยที่เราไม่ติดไม่ยึดไม่เป็นจริงไม่เสพสมแม้เทวดาองค์ใดองค์หนึ่งไม่เสพทำอย่างนั้นก็ทำรู้ยากนะ

ก็แล้วแต่ในระดับ75ถึง100นี่คุณก็ 25% คุณก็เฉลียวสิค่ามันละเอียดแล้วค่ามันบางเบาแล้วอันนี้ก็ต้องมีความรู้หน่อยนะมีความจริงถ้าเราสุเอียตนก็แม้คำนวณขนาดหยาบๆก็ไปขนาดก็ไปคำนวณเป็นละเอียดละเอียดนึงก็เจ๊งนะผิดฐานผิดความจริงนะมันก็มีสภาพทั้งปัจจัยนอกที่อาตมามาบรรยายทั้งเกี่ยวข้องโดยอารมณ์จิตอาการของจิตที่ลึกซึ้งยังเป็นสภาพสอดซ้อนอยู่พวกนี้เราปฏิบัติตามธรรมดามรรคองค์8ของเรานี่ปฏิบัติแบบธรรมชาติที่ว่าปฏิบัติแบบธรรมชาติคือเป็นไปโดยสัมผัสสัมพันธ์ตามฐานะอันนี้เรากล้าหาญแล้วนะฐานอบายมุขฐานศีล5เราสัมผัสสัมพันธ์ได้สกิทาคามีก็สัมผัสไปบ้างบางทีมันไม่ไหวก็มีหลีกๆเล่นๆมีทีนมิทะหลีกเล่นๆทีนมิทะดูส่วนตรงต่อหน้าก็ได้หรือหลีกห่างกายเอากายห่างไปบ้างก็ได้สกิทาคามีก็หมายคำว่ายืดไปยืดมาอยู่ส่วนอนาคามีแล้วฟังอนาคามีนี่ไม่ใช่อนาคามีบุคคลนะอนาคามีจิตประธานอนาคามีจิตอยู่กับโลกที่มันมีอบายมุขมีเรื่องหยาบเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยฐานต้นเนี่ยถ้าอนาคามิจิตแล้วไม่หนีเลยนะฐานของฌานนี่ไม่หนีนะไม่หลบไม่เลี่ยงจากอันนี้นะแปลถีนมิทานิว่าไม่หลีกไม่หนีนะไม่หลบไม่หนีก็ดูแต่ตัวอุทธัจจะกุกุจจะจะน้อยลงเรื่อยๆไม่ลำคาญไม่กังวลไม่ลำบากเรื่อยๆอนาคามีก็ไม่ต้องกังวลไม่ลำบากมีแต่สู้อนาคามิจิตนี่มีแต่สู้หันลงหันลงหันลงไม่ลำบากถ้ายังลำบากเรายังลำคาญอยู่แสดงว่าเราเองเรายังทุกข์เพราะฉะนั้นอนาคามิจิตไม่ทุกข์มีสติรู้เท่าทันละง่ายบางทีสู้มันหน่อยมีใช้เวลาเล็กน้อยแต่ก็ต้องชนะชนะเพราะว่ามันฝีมือเหนือแล้วนี่นะคุณกระบี่ 75% ขึ้นไปนี่มันชั้นอ๋องแล้วมันอยู่ในชั้นเกรดขุนพลแล้วนะเพราะงั้นก็ชนะมันไม่ทุกข์แต่ก็ยังมีสิ่งที่เราต้องทำงานยังไม่จบเป็นเสขบุคคลยังไม่จบวิชาเพราะงั้นวิชานี้ก็ต้องศึกษาทำให้สิ้นไม่ประมาทนะฟังดีๆพวกเราอย่าไปประมาทแม้โทษภัยมีประมาณน้อยอันนี้ฐานตนเอ้ยเราไม่ทุกข์แล้วก็เลยยิ่งไม่สังเกตสังการระวังนะต้องสังเกตสังการนะมันไม่ทุกข์นี่ยังไม่ถอนอาสวะเพราะฉะนั้นยังมีเชื้อมีอะไรเหลืออยู่ถอนให้สิ้นล้างให้นิ่งนิ่งเลยไม่ว่าจะเป็นเหตุปัจจัยฐานต้นฐานต่ำอย่างไรก็ต้องเอาสิเอาให้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆมันจึงจะเป็นฐานที่ไม่ใช่ไปสอบปี4หน่อยวิชาปี1ยังเก็บไม่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยไอ้ย่าฟังดีๆนะไปขึ้นไปสอบสมัครขึ้นไปเรื่อยเลยวิชาปี2เราหมกปี1ก็ยังไม่หมดแล้วขึ้นปี2สอบปี2เก็บไปได้แล้วขึ้นอีกมากสอบวิชาชาปี3ปี1ก็ยังเก็บไม่หมดอีกขึ้นวิชาปี4ปี1ก็ขึ้นยังเก็บไม่หมดอีกอย่างนี้ไม่เข้าท่านะมันต้องเก็บไปพอขึ้นปี2ก็เก็บปี1ไปเรื่อยพอขึ้นปี3ปี1ต้องหมดลินดาเริ่มแย่ปี3ก็ไปนิดนึงแล้วนะปี1ต้องหมดเกลี้ยงนี่มันขึ้นปี4แล้วปี1ยังไม่หมดนี่มันใช้ไม่ได้นะพอจะถึงแย้มขึ้นไปปี4บ้างปี1ก็ต้องหมดทุกอย่างจะเหลือเศษปี2นิดหน่อยอะไรงี้ก็ยังเข้าท่าถ้าดีแล้วเราก็อย่าไปถึงขนาดเหลื่อมขนาดนั้นเลยแต่มันเหลื่อมนะมันเหลื่อมสมมติว่ามาถึงปี4แล้วเนี่ยมันจะมีเศษของอะไรต่ออะไรเล็กๆนิดๆน้อยๆอุทธัจจะอะไรบ้างก็อาจจะมีได้นะมันเหลื่อมยิ่งกันนะแต่เวลามันจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะตามฐานะที่อาตมาว่าในสายปัญญานี่อ่านละเอียดนะถ้าเจโตไม่ค่อยละเอียดหรอกเจโตนี่มันมีก็เห็นว่ามันไม่มีแต่ที่จริงมันมีนะเพราะฉะนั้นนานๆเราก็จะรู้มันเอ๊มันโผล่มาได้แต่มันโผล่มาเป็นตัวๆของเจโตนี่ถ้าของปัญญาแล้วมันรู้ลักษณะเลยลักษณะที่ยังเป็นเยื่อๆนะไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรนะก็เอาละไม่ต้องอธิบายละเอียดเกินกว่านั้นก็คิดว่าเข้าใจรู้ของตัวของตัวเราเรียนจิตเราเรียนการปฏิบัติทำมีการงานมีสภาพอะไรต่ออะไรทำอยู่เนี่ยเราต้องรู้ตัวรู้ตนของเราคนอื่นไม่ใช่หน้าที่ของเราเกินไปนักเพราะฉะนั้นอย่าไปเจตนาได้จะสอนคนหรือว่าไปมุ่งคนอื่นเขามาก เราอยู่ในฐานะของเราในธรรมของเราให้แข็งแรงจนกระทั่งเรามีฐานะทั้งภายนอกเป็นผู้ที่เป็นนักบวชเป็นอะไรแต่ขึ้นมามีความเคารพนับถือเลื่อมใสแม้แต่ถ้าเผื่อว่าเราเป็นฆราวาสเราไม่ไปที่ดีสอนคนแต่เรามีของที่จริงแล้วนะคนเขาเห็นเองนะสอนมากเกินไปนักบางทีมันก็เขาก็กำคาญนะสอนมากเกินไปนักบางทีแทนที่เขาจะเลื่อมใสเอ๊ก็บางทีมันฐานะเท่ากันว่าเป็นคฤหัสถ์เหมือนกันเป็นฆราวาสเหมือนกันเออมันต้องสอนอะไรกันนักนี้มันไม่ลงตัวทั้งรูปและนามมันเราจะพึ่งไปเพ่งคนอื่นมากเกินไปทำตัวเราให้ดีๆไปเรื่อยๆ